Dag 2 januari, dit is Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een opstand in een gevangenis in de Mexicaanse stad Ciudad Juárez zijn 14 mensen om het leven gekomen. Volgens Mexicaanse media zijn 10 doden daarvan bewakers die zouden zijn geëxecuteerd. De uitbraak in de gevangenis vlakbij de Amerikaanse grens gebeurde tijdens de bezoekuren. Het leger heeft een eind gemaakt aan het geweld. Het aantal doden en ontsnapten is nog niet officieel bevestigd door de Mexicaanse autoriteiten. Ondanks het uitblijven van massale ongeregeldheden pleit de politievakbonden en burgemeesters vandaag toch voor een landelijk vuurwerkverbod. Burgemeester Halsema van Amsterdam deed een dringende oproep en ook burgemeester en voorzitter van de Veiligheidsraad Bruls pleit voor een landelijk verbod. Zowel zij als de politievakbonden zijn van mening dat een lokaal verbod niet te handhaven is. Dit jaar gold dan afsteekverbod in 12 gemeenten, maar verkoop en bezit van vuurwerk waren niet verboden. De nieuwe Braziliaanse president Lula da Silva is gisteravond officieel beëdigd in het parlement in de hoofdstad Brasilia. In zijn toespraak zei Lula dat hij een verwoest land overgedragen heeft gekregen, waar de honger is teruggekeerd en de middelen voor onderwijs, gezondheid en het behoud van bossen zijn uitgeput. Kort voor de beëdiging werd een mogelijke aanslag verijdeld. Er werd een man aangehouden met explosieven en een mes. Hij wilde langs de route staan die Lula vooraf zou afleggen. In totaal stonden daar zo'n 300.000 aanhangers. In Breda heeft de politie op Oudjaarsdag een benzinedief opgepakt. De man wilde wegrijden zonder te betalen, maar zijn auto kwam enkele meters later stil te staan. Hij reed namelijk in een dieselauto. De man trok de aandacht van medewerkers van het benzinestation omdat hij met afgeplakte kentekenplaten terrein op kwam rijden. Een week eerder zou hij ook al brandstof hebben gestolen. De man zit nu vast en de recherche doet verder onderzoek. Het weer. Het blijft vannacht regenachtig. Pas morgenmiddag trekt de regen grotendeels weg en is er af en toe ruimte voor de zon bij 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. De afstand blijft. De vangrail blijft. De populieren gaan. De Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt, de Noordzee gaat, het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Goeienacht, een nieuw jaar. Een nieuw programma. Eerst wil ik natuurlijk Prem Radicasjoen bedanken voor zijn jarenlange noeste arbeid op deze plek. En voor alle luisteraars van Radio 1 een gelukkig nieuwjaar. Vanaf vandaag presenteer ik iedere zondag van 12 tot 2 dit kerstverse biografieprogramma. Wat blijft van Human? Kon het al horen? In de tune van Spinvis. We vertellen wekelijks de levensverhalen van mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. En centraal staat de vraag: wat blijft als mensen er niet meer zijn? In het eerste uur praat ik met de bijzondere kunstenaar Natasja Kensmil over de gedenksteen die zij maakte ter nagedachtenis aan Anton de Kom, verzetsheld en de man die het moorddadige systeem van het kolonialisme aan de kaak stelde in zijn indringende boek Wij slaven van Suriname. In het tweede uur volgt Fleur Jurgens het spoor terug van de dit jaar overleden zanger en componist Jan Rot. Wat blijft? Maar eerst Joke Volmer. Ze noemde zichzelf het boodschappenmeisje van het verzet. Een bescheiden naam voor een bescheiden vrouw die tijdens de oorlog meer dan 300 mensen het leven redde. Joke Volmer overleed op 11 december op Schiermonnikoog, het eiland waar ze jarenlang woonde. Ze werd 99. Hier bij me in de studio Tom Verhul. Goedenacht. Goedenacht. Oh, pardon. Ja, nee, ik snap dat ik nu contact heb met Tom Verhul. Aan de lijn, ja. Ja, aan de lijn. Dank je wel, Tom. Fijn dat je aan de lijn wilde komen zo midden in de nacht. Jij maakte een tweedelige documentaire over Joke Volmer. Wat greep jou zo aan Jokes verhaal dat je besloot haar verhaal te gaan vertellen? Nou, het verhaal ontvouwde zich eigenlijk langzaam. Ik werd met haar geconfronteerd in 2014-15 toen hier een Engelse soldaat, een familielid van een Engelse vlieger rondliep en zij daar het middelpunt van was. Het bleek dat zij de terugkomst van die man, van die broer van een overleden piloot, die vlak boven Schiermonnikoog was neergeschoten. Dat had ze helemaal georganiseerd. En die man prak. En ik ben toen haar gaan filmen. Die man het bezoeken aan de man, aan de plek waar hij, waar boven de kust, waar dat vliegtuig is neergekomen. En hij sprak met zoveel bewondering over Joke. Mm-hmm. Hij zegt, dat is de moedigste man, vrouw die ik ooit ben tegengekomen. In prachtig Engels zei hij dat. En toen ben ik dieper in dat leven gedoken. En toen ontvouwde zich het hele verhaal waar je net de samenvatting van gegeven hebt. Dat is wel apart toch, hè? Dat zij eigenlijk een hele bijzondere vrouw was, maar geen heel bekende verzetsheld. Hoe kan het dat er nooit eerder een film over haar gemaakt is? Nou, wel fragmenten. Het heeft deels te maken met dat ze het niet wilde. Dat het woord verzetsheld vond ze niet van toepassing op zichzelf. Ze was het boodschappenmeisje. Ze is al ingerold door huiswerk te brengen in Zeist, waar ze op school zat. Huiswerk te brengen aan haar ondergedoken Joodse vriendinnetje Rosette Manet. En toen zei op een gegeven moment een wiskundeleraar, nou, dat doet niet iedereen en je deed dat voortreffelijk, dus zou je wat meer willen gaan doen? En zo fietsen ze rond, eerst met persoonsbewijzen, toen een pakje met kogels en later werden het mensen. En dat deze vrijwel op eigen houtje. Ze wist, ze was pas 17, 18 jaar toen ze daarin rolde. En ze vond dat het moest. Ze vond het kwam op haar weg. Ze was boos over wat er gebeurde. Ze was boos over dat haar vriendin had moeten vluchten. Ze wist nog niet dat Rosette inmiddels in Auschwitz was omgekomen. Als ze dat geweten had, dan was het nog veel moeilijker geweest. Maar ik voelde dat ik dat voor haar en alle anderen moest doen. En dat deed ik dus. En ik kon het. Ja, want kijk, op zich is bescheidenheid natuurlijk een mooie eigenschap. We gaan het misschien straks nog even over hebben. Er zijn natuurlijk ook veel meer vrouwen die onderbelicht zijn gebleven uit die tijd. Maar het heeft zelfs ook jaren geduurd voordat ze jouw toestemming heeft gegeven, hè? Ja, ze was natuurlijk al oud toen we met elkaar in contact kwamen. Maar ze vond het een beetje onzin. Ze verwees steeds naar dingen die er al waren. Maar ik zei, ja, dat zijn fragmenten. Je bent wel eens op televisie, bij actualiteiten geweest. Maar dat waren fragmentjes. Kleine, korte dingen. Dan weer over het zingen in de oorlog. Ze heeft jarenlang in gevangenissen gezeten. Daar is een programma gewijd aan dat zij zong in al die gevangenissen met haar medegevangenen. Dat waren allemaal fragmenten, maar het totale verhaal wilde ik graag brengen. En toen zei ze, ja, maar moet dat echt? Ja, je hebt aangehouden, hè? Heb je het gewonnen. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou ja, ook door coronatijd en door haar ziektes die zij kreeg. Ze kreeg een periode van blindheid en zwakte. En heb ik er totaal 3 jaar over gedaan. 2020, 2021 en 2022. Ik bleef maar komen. Ze vond het aangenaam, maar ook gauw te veel. Dus we konden niet meer dan 3 kwartier ongeveer werken. En de cameraman, de later overleden Ismael Lots, die had ook een verbinding met haar. Ze waren alle twee van Indonesië. Hij was van half Indonesische afkomst. Ze hadden een verbinding met elkaar. Het waren vaak dat we op het persoonlijke gevoel verder konden. Ja. En haar laatste interview, dat vond ze heel moeilijk, omdat toen de oorlog in Oekraïne al was uitgebroken. En ja, dat leverde heel veel herinneringen op, omdat zij zelf door de Russen is bevrijd, maar tussen aanhalingstekens, maar ook door de Russen achterna werd gezeten, zoals alle vrouwen die toen werden uit gevangenissen werden losgelaten. Laten we even gaan luisteren naar een fragment uit jouw film, waarin ze vertelt, Joke vertelt, hoe ze eigenlijk steeds meer betrokken raakte bij het verzet. En wat was je? Ik was een boodschappenmeisje. Dat was zo. Ik had een mandje met een grote wekker, want een horloge had je in die tijd ook niet. En in het mandje daar zat dus altijd van alles. Dan rol je er eigenlijk in. Ja. En dat worden dan eerst boodschappen en dan worden het pakjes en dan worden het mensen. En Joodse mensen en Engelandvaarders en alles wat naar de grens moest, hè. Heb jij de indruk dat ze door had dat ze steeds gevaarlijker werk ging doen, Tom? Ja, dat had ze goed door. Maar ze had ook een ijzeren discipline. En dat heb ik proberen in die film waar je net een gedramatiseerde scène... onder haar woorden zaten opnamen van een actrice. Die vond ze trouwens zo goed dat ze heel blij werd met de film. Dus dat was ook wel heel fijn. Want tot op het laatste moment zei ze... Als het me niet bevalt, dan gaat die film niet door. Zo, en toen zag ze die actrice op haar fietsje zitten. En zei ze, ja, dat ben ik. Wat goed, wat heb je dat goed gedaan? Wat is zij goed? Nou ja, de opluchting alom. De film mocht doorgaan. Maar ja, ze had een ijzeren discipline. Ze had het voordeel in door de Belgische lijn van haar verzetsgroep werd zij La Petite genoemd, omdat ze zo jong was. Het was uitzonderlijk dat een jong meisje zo gevaarlijk werk deed. Dus de Duitsers gingen zoeken naar een klein iemand, een wat ouder iemand. Want ze verwachten niet een meisje van 18, 19 jaar. En zij wist het vertrouwen te winnen van conducteurs in die treinen, van allerlei mensen. En zij, ja, die discipline, ze versprak zich nooit. Ze bleef dat heel goed doen. Hoe deed ze dat, mensen het land uitsmokkelen? Hoe ging zij te werk? Nou, ze kwam in contact met verzetsmensen, de landelijke verzetsmensen, die gaf ze haar dan, als er dan iemand was neergeschoten, een ploeg in Zeeland of in Zuid-Holland, dan ging ze daarheen en legde contact met die piloten, vaak in zaten ondergedoken in een boerderij. En dan had ze een stevig gesprek. Die mannen moesten meteen voor haar gewonnen worden. En omdat ze zo zekere zakelijke indruk maakte, begrepen ze wel dat ze mee moesten. Want de Amerikanen waren jong. Ze waren blij dat ze het nog leefden. En soms wilden ze zich een beetje uitsloverig gedragen. Maar dat knapte ze onmiddellijk af. En ze gaf ze hele strenge instructies. Sta niet op voor een vrouw in de trein. Want Nederlanders doen dat niet. Engelsen en Amerikanen misschien wel, maar jij doet dat niet. En je komt met me mee, maar loop niet te dicht achter me aan, enzovoort. Ja. En uiteindelijk is Joke zelf opgepakt, vastgezet ook door de Duitsers. Hoe kan het dat ze dat heeft overleefd? Ja, een wonder en ook heel veel toewijding aan de vrouwen met wie ze opgesloten zat. Dat waren ook de vrouwen met wie ze in die groep zat. Ze noemt ze in de film Jet en Nel. Later kwam er nog een man bij, een Frits. En ze was ter dood veroordeeld en zou in Scheveningen op de Waalsoppervlakte worden geëxecuteerd. En vlak daarvoor was het Dolle Dinsdag en werden vrijwel alle gevangenen in treinen en auto's geladen en naar Duitsland gevoerd. En haar administratieve opdracht dat zij moest worden geëxecuteerd ging achter haar aan. En arriveerde niet in de gevangenissen waar ze steeds kwam. Ze kwam in het Ruhrgebied en als de Amerikanen oprukten, dan werd ze weer naar het noorden verplaatst. En als daar de Russen op werd ze weer naar het westen. Maar dat uitstel heeft haar dus gered in feite. Administratief uitstel. Ja. Dat is administratief uitstel. Ja. Ze waren de zogenaamde nacht- en nevelgevangenen. En daar was niets over bekend. Maar dan heeft ze toch echt ook elke dag gedacht, het kan mijn laatste dag zijn? Ja, want medegevangenen, vooral Franse en Duitse of Belgische verzetsmensen, vrouwen, die hadden die vaak die bescherming niet. En die werden dan afgevoerd. En dan waren ze echt wekenlang weer van de kaart. Als er weer iemand naar Berlijn werd gebracht. En zij bleven achter. Ja, maar achter, hoe bleef je achter? Vaak hongerig, ziek, geelzucht, ellende, difterie. Je snapt niet hoe ze het heeft overleefd. En ik wil nog heel even met je, Tom, over het feit dat zij een vrouwelijke verzetstrijder is, die relatief onbekend was. Nou zijn vrouwen wel vaker onderbelicht in de geschiedenis. Kunnen we stellen dat dat eigenlijk ook bij de vrouwen in het verzet is gebeurd? En dat is ook bij Joke. Ja. Ook bij Joke, ja. En zij heeft er zelf ook een beetje aan meegedaan. Zij heeft zelf natuurlijk haar rol in de oorlog gekleineerd. Omdat ze het was ingebakken dat je daar niet over sprak. En pas toen in de jaren 70 de Amerikanen behoefte hadden aan reunies en zij die gingen organiseren, toen beseften ze dat er heel veel wezenlijk werk te doen was. Ook in zij heeft ook verbinding gelegd met Duitse soldaten, veteranen. En zo heeft ze een heel belangrijk werk gedaan. Maar steeds als een soort coördinator, misschien wel een secretaresse, ik zeg het niet oneerbiedig, op de achtergrond. Ja. Altijd ging het haar om de inhoud. Nou, mooi dat je haar verhaal naar voren hebt gehaald, Tom. Jij vraagt in je film aan verschillende mensen wat zij hebben geleerd van Joke. Wat heb jij zelf van haar geleerd? Wat blijft wat jou betreft van haar? Ja, dat je eigenlijk moet blijven vertrouwen in de goedheid van mensen. Zij zegt ook zelf als einde in de film dat het systeem is. Dat de mensen daar die zijn niet zo fout. En zo probeer ik ook in de spanning met Rusland, Oekraïne en andere oorlogen, probeer ik daar naar te kijken. Van blijf kijken naar die mensen die altijd individueel slachtoffer zijn van waanzinnige systemen. Mm-hmm. En probeer daar solidair mee te blijven en er van alles voor te doen. Tom Verheul, dank je wel voor dit gesprek. En jouw tweeluik boodschappenmeisje van het verzet voor onze luisteraars is nog te zien via NPO Start. Wat blijft? Met Lara Billy-Rensen. Van een verzetsheld nu aandacht voor iemand die uitgroeide tot een van de beruchtste NSB'ers in de Tweede Wereldoorlog. Jacob Luitjens, ook wel de Schrik van Rode genoemd. Hij werd in de jaren 80 een van Nederlands meest gezochte oud-NSB'ers. Afgelopen december overleed hij, op 103-jarige leeftijd. Journalist Maarten van Gestel maakte in 2021 een veelbeluisterde podcast voor Trouw, waarin hij naar Luitjens op zoek is gegaan en schreef na zijn overlijden ook een necrologie in de krant. We praten over de roerige levensloop van Luitjens en de indruk die Maarten van hem kreeg. Maarten, fijn dat je er bent. Fijn hier te zijn. Hij was een van Nederlands meest gezochte oud-NSB'ers, zei ik al. De Schrik van Rode. Tegelijkertijd stond hij ook bekend, volgens mij, als Kleine Vis. Hè? Waarom werd hij de Schrik van Rode genoemd? Ja, hoe het zit, hij is in de jaren 70-80 ontstond er eigenlijk een nieuw besef over de gruwelen van de oorlog en van de Holocaust. En het feit dat er nog veel nazi's en NSB'ers waren die na de oorlog gevlucht waren en nooit een straf hadden gehad. En dat groeide in die tijd heel erg. En ook in Nederland moesten die gevluchte NSB'ers teruggehaald worden. Er werd gejaagd op nazi's. De justitie stelde speciale mensen aan. En in die tijd is hij in het vizier gekomen, deze landwacht uit Drenthe. Die tijdens de oorlog niet echt bekend stond als de Schrik van Rode, maar toen in de media wel zo bekend is komen te staan. En die naam, die werd dus tijdens de oorlog niet gebruikt, zoals veel van die namen, zoals de Bul van Kampen en zo. Dat gebeurde achteraf. Het gebeurde achteraf. De verhalen werden wat groter gemaakt. Maar wat wel zo was, was dat hij tijdens de oorlog hele erge dingen had gedaan. Want wat heeft hij op zijn kerfstok? Ja, hij was in het dorp Rode groeide hij op. En zijn vader was veearts. Een notabel veearts die heel erg pro-NSB was, pro-Hitler was. En die eigenlijk alle arme boeren in dat dorp probeerde over te halen om ook bij de NSB te gaan. En Jacob Luitjens, zijn zoon, is eigenlijk ook meegezogen in de ideologie van die vader, zou je kunnen zeggen. En die studeerde eerst nog rechten in Groningen, maar die is tijdens de oorlog steeds meer in die NSB-wereld gegaan. Uh-huh. Die is op een kantoor gaan werken van de NSB. Die is propaganda gaan verspreiden. En dat werd gaandeweg werd dat erger. Dat werd dorpsgenoten verraden. Mensen laten arresteren die dan naar een martelvilla werden gestuurd. En naar werkkampen in Duitsland. Dus dat was toch wel ernstig. Mm. Nou, er is een veelgestelde vraag over mensen die de verkeerde kant kozen tijdens de oorlog. Waarom? Ben je erachter gekomen wat de motivatie van Luitjens was? Of is dat diffuus? Kun je dat niet zomaar eenduidig stellen? Nou, het is wel diffuus, omdat hij zelf, toen hij dus ontdekt werd in de jaren 80... En ook toen ik hem sprak vorig jaar, Hij heeft zelf altijd gezegd, ja, ik was tegen de Russen. En Duitsland, zodra Duitsland de oorlog aan de Russen verklaarde en die gingen vechten, toen wist ik, nu moet ik de kant van de Duitsers kiezen, want hij was tegen het communisme. Okay. En tegen hoe ook de Russen omgingen met doopsgezinde gelovigen daar. Dus hij heeft altijd een soort van dat argument als van de strijd tegen het communisme gebruikt. Ook mogelijk omdat het in de jaren 80 een best populair argument was bij nazi's. Omdat toen, ja, Koude Oorlog, het communisme stond niet goed bekend in het Westen. Maar ja, of dat nou echt de reden was, vind ik ook moeilijk te zeggen. Als je ziet hoe fel NSB'er die vader altijd was. Hoe die bekend stond echt in het dorp als van NSB-monarch van dat dorp. Ja, als je daarmee opgroeit als kind van 17, 18, 19 jaar, dan denk ik ook dat je daar wordt meegezogen in die filterbubbel van het Nationaal Socialisme. Ja, ik ben wel benieuwd of hij dan ook reflectie heeft gehad, momenten van reflectie. Maar daar gaan we het straks over hebben. Want hoe is het hem in de eerste jaren na de bevrijding vergaan? Ja, hij was toen, hij is op zijn verjaardag is hij eigenlijk in de boeien geslagen toen hij 26 werd in 1945. En hij is toen opgesloten in kamp Westerbork, waar eerst dus de Joodse gevangenen zaten en daarna de NSB'ers. En hij zegt zelf dat hij daar mishandeld is door de beveiliging. Hij had ook een arm waar hij een geboorteafwijking had met een misvormde hand eigenlijk. En daardoor kon hij geen arbeid doen en mogelijk werd hij daardoor dan gepest en mishandeld. En hij is na een jaar is hij op de vlucht geslagen eigenlijk. Hij ontsnapte, ja. Waar is hij toen heen gegaan? Hij is ontsnapt eerst naar Duitsland. En vanuit Duitsland is hij op een vluchtelingentransport voor doopsgezinde vluchtelingen is hij naar Paraguay gegaan. En daar is hij eigenlijk in een soort van gelovige commune in een kolonie terechtgekomen. En daar is hij ook bekeerd tot God. Hij is in het reinen gekomen met zichzelf. Zijn zonden waren vergeven, dacht hij zelf. En hij trouwde en kreeg kinderen. Maar werd ondertussen wel bij verstek veroordeeld. Hij werd veroordeeld voor levenslang, wat in die tijd ook echt wel een hele heftige straf was. En hij zat daar in Paraguay. Ondertussen heeft hij zich niet verdedigd in Nederland, wat waarschijnlijk ook een van de redenen zal zijn geweest voor die hoge straf. En ja, heel lang heeft hij dat verleden achter zich kunnen laten. hij emigreerde ook in de jaren 60 naar Canada. Hij werd docent aan de universiteit. Echt een gerespecteerd man in de gemeenschap. Ook ik heb een leerling van hem gesproken. Hele lieve docent. Wat een de fijnste docent van allemaal eigenlijk. Niemand wist het. Nee, zacht aardig en lief. En niemand kende dat NSB-verleden. In de jaren 80 kwam hij weer vol in de aandacht te staan. De bijnaam De Schrik van Rode, waar we het net al even over hadden, ontstond. Ook toen pas in die tijd heb jij geschreven. Wat gebeurde er toen? Nou, wat er gebeurde was dus dat steeds meer journalisten en justitie op zoek gingen naar hem. Of ook, hij was niet zo heel moeilijk te vinden. Want zijn naam stond gewoon in een telefoonboek in Canada. Zijn echte naam. En justitie die had hem al langer in het vizier ook. En die wilde hem uitgeleverd krijgen naar Nederland. Maar dat lukte niet door allerlei juridische getouwtrek. Omdat hij nooit was veroordeeld voor een moord. En zijn vonnis van hulp aan de vijand in tijden van oorlog zat weer niet in het Canadese rechtssysteem. Dus ze konden hem niet uitleveren. Maar ondertussen werd wel die media-aandacht steeds groter nadat hij was ontmaskerd daar. En hij kwam onder steeds meer druk te staan. Hij is ook in Canada voor de televisie één keer verschenen toen aan het begin. Hij is eerder gestopt met werken op de universiteit. En er is uiteindelijk een rechtszaak tegen hem aangespannen door de Canadese overheid om hem te proberen het land uit te krijgen. En hij is uiteindelijk uitgeleverd. En hij heeft 3 jaar vastgezeten. In 1995 is die vrijgekomen. Hij gaf ook nog een interview aan Nova toen. Verdween daarna weer uit de publiciteit. En dit is interessant. En jij bent naar hem op zoek gegaan voor de podcast. De Schrik van Rode. En je hebt hem uiteindelijk ook ontmoet. Samen met je collega, Gabrielle Adair. Zat hij erop te wachten dat hij gevonden werd? Wilde hij iets delen met de wereld? Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Ik denk dat hij... Hij heeft vaak gezegd van ja, ik wil gewoon rust. Het is iets van het verleden. Ik hoef er niet meer zelf over te praten. Of ja, hij wilde er niet graag naar teruggaan. Maar die podcast van mij begon met een verhaal dat ik hoorde van een oude nazi-jager. Die vertelde van ja, dit is de enige die ik ooit mede heb opgespoord. Die nog steeds leeft. Een van de laatste bekende, ja, waarschijnlijk de laatste bekende NSB'er die nog kan vertellen uit eerste hand hoe het nou was om die keuzes te maken en om aan die kant te staan. En ook iemand die nooit echt afstand leek te hebben genomen van dat nazi-gedachtegoed, waardoor ik ook wel dacht als journalist, ja, die man is 102. Het is toch wel de moeite waard om daar een keer proberen langs te gaan. En ook al wilde hij daar misschien niet alles over vertellen, toch te vragen, hoe kijk je nou terug? Ja, en je hebt dat gedaan, je hebt hem geconfronteerd, je hebt hem opgezocht, geconfronteerd met zijn verleden. Hoe vond je dat om te doen? Ja, geconfronteerd. Ik weet niet of ik het zo zou noemen, omdat hij is hoe al... Hoe zou jij het noemen? Ik heb hem uitgebreid gesproken over dat verleden. En ik heb wel heel erg doorgevraagd op hoe hij daar zelf naar keek. En wat zijn ideeën waren. En of hij afstand nam van het nazi-gedachtegoed. En ik denk geconfronteerd, zo zou je het kunnen noemen. Maar hij is in de loop der tijd heel vaak geconfronteerd. Hij is ontmaskerd. Journalisten hebben hem toen geconfronteerd. Hij heeft die rechtszaak gehad. Hij is nu zo oud, weet je. Het is was een man van 102, 3. Heb je een gevoel van berouw gehoord bij hem? Ja, moeilijke vraag. Niet zo heel erg eigenlijk in de eerste instantie. Ik merkte dat hij wel steeds zei dat hij het heel verschrikkelijk vond wat er met de Joden was gebeurd in de oorlog. Hij was zelf ook niet direct betrokken bij de Jodenvervolging. Zag hij geen verantwoordelijkheid voor zijn handelen? Nee, hij zei niet van, ik was natuurlijk onderdeel van een systeem dat die Holocaust heeft mogelijk gemaakt. Zijn eigen rol bleef hij een beetje, ja, toch wat klein maken. En ja, mensen, dat hoor je vaker, dat mensen niet zagen dat zij onderdeel waren van iets wat moorddadig was. Nee, zegt hij het zelf niet. En ook voor de misdaden die hij dan wel dus in Rode wel heeft gepleegd. Dat verhalen van dorpsgenoten. Hij was betrokken bij 2 moorden. Die had die martelvilla. Als ik dan vroeg van ja, neemt u afstand van dat nazisme? Dan was het zijn antwoord toch een beetje van ja, tuurlijk wil je de vervelende dingen uit je verleden achter je laten. Wat toch wat anders is. Maar dat is geen berouw. Dat is niet dat berouw in, maar ik denk wel. Dat is meer jouw eigen weg om te vergeten wat je misschien zelf gedaan hebt. Ja, dus dat gaf mij ook een onbevredigend gevoel. Want ik heb bijna 2 uur met hem gepraat en het bleef maar een beetje toch hierop zitten. Maar toen ben ik een paar maanden later teruggegaan. Of misschien wel een half jaar later. Toen die podcast eenmaal uit was. Omdat ik graag wilde weten hoe het hem was vergaan sinds het uitkomen van die podcast. En de reacties of die doodsbedreigingen had gehad. Of juist mensen die toch iets enigszins met hem meeleefde door ook het lastige leven dat hij zelf weer heeft gehad. En toen ik hem weer sprak, toen vond ik hem wel wat iets reflectiever eigenlijk. Want hij zei dat hij heel erg verbaasd was dat hij niet allemaal bedreigingen had gehad, maar juist een soort van mensen die ook wel enigszins medeleven met hem hadden. En hij zei toen zelf van ja, mijn verhaal laat ook wel zien dat een monster weer een normaal mens kan worden. Dus het was toch voor het eerst eigenlijk dat hij toch naar zichzelf ook refereerde als een monster. Ja. En je hebt dus, zei je al, na de podcast gepraat met Luitjens. Wat voor indruk maakte hij op jou zo aan het einde van zijn leven? Want hij is uiteindelijk 103 geworden, hè? Ja. Dus je bent echt op tijd geweest, trouwens. Ja, qua die podcast zijn we op tijd geweest. En ik denk de eerste indruk die veel hele oude mensen maken is toch een soort van kwetsbare, onschuldige, vriendelijke man indruk. Dus het was, ja, als persoon komt hij heel vriendelijk over. Ja. En het ook wel, ja, hij heeft zelf hele erge dingen gedaan. En hij heeft daar ook zijn straf uiteindelijk voor gehad. Maar hij heeft zelf ook wel weer in zijn leven, heeft hij ook heel veel, ja, pech, zou je het kunnen noemen, gehad in de zin dat als hij nooit was gevlucht uit Nederland, dan was hij waarschijnlijk voor zijn 30ste vrijgelaten. Mm. En had hij hier gewoon een leven als hoogleraar aan de universiteit kunnen hebben. En had hij dat nazi-verleden achter zich kunnen laten. Maar doordat hij daar altijd van is weggelopen, heeft dat hem heel erg ingehaald in de jaren 70, 80. Tot nu nog steeds met buren die niet met hem willen praten. Mm. Wilden praten. En ook, hij heeft ook nooit meer een paspoort gekregen van de Nederlandse overheid. Dus het was ook een beetje een trieste man. In de zin dat hij nooit helemaal coming to terms of zo met zijn verleden heeft kunnen meemaken. Hij is niet aangegaan zelf. En dat heeft gevolgen voor hem gehad. En natuurlijk ook voor zijn slachtoffers. Ja. Dank je wel, Maarten van Gestel, journalist bij Dagblad Trouw en maker van de podcast De Schrik van Rode. Wat blijft? Voor het verslag van de tweede helft van de voetbalwedstrijd Brazilië-Zweden schakelen we weer over naar het Rosendalsstadion in Stockholm. Een voorzet van linksback, linksbuiten Zagallo op het hoofd van Pele. En dat betekent een doelpunt. Kom maar naar me toe, beduidt Pele. En ga me maar omhelzen. En daar wordt Pele op de schouders gehezen. Maar terwijl hij daar op de schouders gereden wordt, is er nog iemand bij die hem over de donkere krullenbol wil strijken. En ik moet zeggen, Didi is hier al. Zo klonk dat tijdens het verslag van de WK-finale van 1958... waar de toen 17-jarige Pelé voor het eerst Brazilië de wereldtitel bezorgde tegen Zweden. Mooi commentaar over wat misschien wel de beste voetballer aller tijden was. Hij overleed afgelopen donderdag. Hedendaagse Braziliaanse ster Neymar die sprak vol bewondering over zijn voorganger. Voor hem was voetbal gewoon een sport, maar Pelé veranderde alles. Hij heeft voetbal verheven tot kunstvorm, tot entertainment. En uit de verhalen na het overlijden blijkt dat Brazilië echt in diepe rouw gedompeld is en dat velen het gevoel hebben dat er een familielid dood is. Pelé was niet alleen een voetballer, maar hij gaf ook stem aan de armen en aan mensen van kleur. Het beroemde Jezusbeeld in Rio de Janeiro is verlicht, begrijpen wij, in de groene gele kleuren. En op meerdere plekken is zijn beeltenis geprojecteerd op gebouwen. Allemaal als eerbetoon aan de goddelijke Canarie. Pelé is 82 jaar geworden. Pediu, correu para dentro da área. Pelé! Bij me zit Natasja Kensmeel. In 2021 won ze met haar schilderkunst de Johannes Vermeerprijs, de grootste staatsprijs in de Nederlandse kunsten. Het afgelopen jaar verdiepte ze zich in Anton de Kom, de Surinaams-Nederlandse schrijver, vrijheidsstrijder en verzetsman. Natasja ontwierp namelijk een gedenksteen voor hem, die eind vorig jaar is onthuld in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. We gaan praten over de betekenis van Anton de Kom en over hoe Natasja tot haar ontwerp kwam. Natasja, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel voor deze uitnodiging. Fijn dat je tijd voor ons kon vrijmaken. Want de Nieuwe Kerk, heb ik begrepen, heeft aan jou gevraagd om de gedenksteen te ontwerpen. Wat dacht je toen je die vraag kreeg? Nou ja, goed, ik schrok er eerlijk gezegd nogal van. Ik zag het eerlijk gezegd niet zo aankomen. In eerste instantie omdat ik natuurlijk een schilder ben en ik werk nooit met steen. Ja, en de gedenkstenen die daar al liggen, daar vragen ze toch vaak een grafisch ontwerper of een typograaf voor. Om daarmee dat proces in te gaan. Ja, dus ik was erg verrast, eerlijk gezegd. En je schrok dus ook een beetje. Ja, ja. Waar zat de schrik? Waar ging de schrik over? Nou, ook over de naam, voor wie het bedoeld is, voor Anton de Kom. Omdat het nogal een groot iemand is, in mijn ogen ook. Ja. Ja. Dus je voelde meteen ook wel druk, misschien? Ik voelde een zeer positieve druk eigenlijk. Maar ook een druk van ja, oei, dit moet wel goed worden. Ja. Wist je direct dat je het wilde doen? Ik had wel meteen zoiets van dit kan ik niet. Dit is te belangrijk om dat af te slaan. Ja, nee. Ik had wel meteen het gevoel van ja, dit wil ik doen. Voor mensen die Anton de Kom niet kennen, wat was het voor man? Ja, een fascinerend figuur eigenlijk. Als je kijkt naar zijn levensverhaal, naar zijn werk. Ja, is het best wel een indrukwekkend figuur. Anton de Kom is iemand die voor het eerst vanuit zwarte perspectief kritiek levert op Nederlandse kolonialisme in Suriname. Ja, en dat hij dat zo vroeg eigenlijk al zo mooi en goed kon verwoorden. Ja, dat vind ik heel erg indrukwekkend. In zijn boek Wij slaven van Suriname, ja, heeft hij dat gedaan. Een heel indrukwekkend boek. Ja, ja. En je bedoelt zo vroeg dat hij... Wat bedoel je daarmee? Nou ja, wat ik net zei, hij was als eerste zwarte man die dat zeg maar aankaart met de pen, zeg maar. En vroeg in de tijd eigenlijk. Ja. Dat je daar al op kon reflecteren hoe dat voor Surinamers geweest is. Ja. Wanneer kwam jij voor het eerst met hem in aanraking? Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet precies. Maar ik moet denk ik jaar of 18, 19 geweest zijn dat ik bij toeval zijn teksten las. Ja, ik moet zeggen dat het pas op latere leeftijd pas echt goed tot me doordrong. Want hij kwam toen niet echt in de geschiedenisboeken voor, volgens mij, hè? Nee, helemaal niet. Nee. En je hebt dan... Het kwam op jouw pad. Maar je weet niet meer precies hoe dat gebeurde. Nee, dat kan ik dus... Nee, dat... Kun je niet reconstrueren? Nee, helaas niet, nee. Dat is wel grappig, want Michel Essayas zegt dat ook, hè? In die laatste uitgave dan, de vernieuwde uitgave van Wij slaven van Suriname, dat hij niet meer precies weet wanneer hij het gelezen heeft, maar wel dat het enorme indruk op hem maakte. Ja. Maakte dat op jou ook meteen indruk? Eerlijk gezegd niet meteen, nee. Misschien was ik er ook te jong voor. Of speelde dat thematiek niet zo op dat moment voor mij. Ja, pas op latere leeftijd. Toen besefte ik veel meer de kracht eigenlijk uit de teksten. En ja, drong het echt veel beter tot me door. Want op je 18e, waar was je toen? Waar was Natasja Kensmeel toen? Wat voor levensfase was dat? Ik begon net aan de Rietveld Academie. Dus je was net van de middelbare school af? Ja. En je wist al dat je kunstschilder wilde worden? Of kunstenaar misschien? Ik had daar na de middelbare school had ik de Vrij Tekenacademie gedaan. 2 jaar. En toen heb ik me aangemeld op de Rietveld, inderdaad. Ja, dus ik was eigenlijk heel erg bezig met kunstschilder te worden, zeg maar. Mm. Ja. En wat was het uit zijn werk, uit het werk van Anton de Kom, dat later zo bij jou resoneerde? Waar zat hem dat in? Nou, dat vooral het verhaal over ja, onrecht, ongelijkheid, systematische onderdrukking. En vooral ook hoe je daartegen kan verzetten. Dat sprak me heel erg aan. En ja, de scheve machtsverhoudingen die hij blootlegt in zijn boek. Mm-hmm. Dat raakte mij gewoon. Omdat het, ja, dat is iets waar ik zelf dan ook in mijn werk heel erg mee bezig ben. Ja, wat kan je daar wat over vertellen? Hoe zit die, laten we het een aanklacht noemen ook, hè? Hoe zit dat ook in jouw schilderwerk? Schilder is voor mij eigenlijk een manier om kritisch naar geschiedschrijving te kijken. En geschiedenis die daar vervolgens uit doorvloeit en stolt in mythe en cultuur. Ben ik daarbij vooral geïnteresseerd in, ja, in machtsmisbruik, machtsverhoudingen, de onderdrukten. En daar maak ik schilderijen over. Ja. Je gaat ook vaak op zoek naar de duistere kant van de geschiedenis. Hè? Dat zien we ook echt terug in je werk. Het falen van de mens. Wat wil jij daarmee bereiken? Wil je ook kritiek leveren? En iets laten zien aan de mensen? In mijn werk ben ik altijd wel op zoek naar het ambiguë. Dus het is kritiek, maar het is ook een bepaalde schoonheid. Het is het plezier van het schilderen, maar tegelijkertijd wil ik ook wel... Mensen aanzetten tot denken en misschien wel confronteren inderdaad met een zienswijze. Ja. En voel je daarin die verbintenis met Anton de Kom en zijn werk? Als je aan het werk bent? Want je zegt op een gegeven moment begon dat zo te resoneren bij mij. Ja. Wat hij schreef. Ja, ik voelde ontzettend veel raakvlakken inderdaad met zijn werk. En de manier hoe hij ook kritiek levert aan geschiedschrijving vooral ook. Mm. Ja. Jij doet het misschien indirecter met beelden, maar zijn taal was heel direct, hè? Er is geen ontkomen aan als je dit leest. Nee. Nee, dat klopt. Ik hou het boek even omhoog nu. Ja, ja. Van Anton de Kom. Ja, maar het is ook een soort historisch document, maar het is ook geen roman. Het is niet pamfletisch. Het omvat veel meer dan dat. Ja, het is gewoon vooral goed geformuleerd. Hij schrijft prachtig ook. Hij schrijft prachtig, ja. Ja. Ik lees het even voor, Natasja. Een stuk uit Wij slaven van Suriname. Ik zal het N-woord uiteraard niet uitspreken. Ik vervang het met het woord zwart. Wanneer wij, kleine zwarte jongens, kinderen of kleinkinderen van slaven, op school les in de vaderlandse geschiedenis kregen, dan was dat natuurlijk de geschiedenis der blanke krijgslieden. Voor de klas stonden de eerwaarde Tilburgse broeders. En zij onderwezen ons in de heldendaden van Piet Hein en de Ruiter, van Tromp en de Evertse en Bankert. Wij, zwarte kinderen, op de achterste banken. Tussen haakjes, de voorste waren bestemd voor zoons en dochters van Europeanen. Wij martelden onze hoofden om er de jaartallen van Hollandse, Beierse en Bourgondische gravenhuizen in te pompen. Wij, die met de stok gestraft werden, wanneer wij het waagden binnen de schoolmuren onze eigen Surinaamse taal te spreken, moesten in geestdrift raken voor de opstandigheid van Claudius Civilis en de dappere verlatingen van Willem de Zwijger. Wij, die de namen van de opstandelingen Bonny, Baron en Joli Coeur te vergeefs in onze geschiedenisboekjes zochten, beijverden ons om vlug en nauwgezet voor het examen de namen en jaartallen op te dreunen der Nederlandse gouverneurs, onder wie bewind men onze vaders als slaven ingevoerd heeft. En het systeem werkte. Geen beter middel om het minderwaardigheidsgevoel bij een ras aan te kweken dan dit geschiedenisonderwijs, waarbij uitsluitend de zonen van een ander volk worden genoemd en geprezen. Het heeft lang geduurd, voor ik mezelf geheel van de obsessie bevrijd had dat een zwarte altijd en onvoorwaardelijk de mindere zijn moest van iedere blanke. Ja, ook de schoonheid zit er dus in. De schoonheid zit er ook in. Wat ja, jij ook als schilder, waar jij ook als schilder mee bezig bent. Je bent je nog verder in Anton de Kom gaan verdiepen, hè, om tot dat ontwerp uiteindelijk te komen. We gaan het straks ook nog hebben over hoe je dat gedaan hebt. Hoe je van een schilder naar het ontwerpen van een grote gedenksteen kwam. Hoe ben jij begonnen met het ontwerp? Hoe werkt dat als je kennismail? Ja, normalitair dan. Ik verzamel best wel veel beelden, zeg maar. Archiefbeelden, historische beelden. Ook beelden uit de kunstgeschiedenis. En die beelden liggen, zeg maar, in mijn atelier. Die zwerven een beetje op en naast elkaar heen. En ik hang dingen aan de muur. En dat is voor mij een manier van denken, toch wel, om bepaalde beelden met elkaar in relatie te brengen. Om verschillende verbanden te zien. Om de verhalen, andere verhalen misschien wel te zien, die de geschiedenis voorschrijft. En vanuit daar vind ik ruimte om te verbeelden. En bij Anton de Kom, bij deze opdrachten, ging het eigenlijk een beetje anders. Want dan vertrek je eigenlijk veel meer vanuit het boek, vanuit zijn schrift, zijn handschrift, letterlijk ook. Maar ook vanuit zijn woorden, zijn gedachtegoed. Mm-hmm. En welke elementen uit zijn verhaal grepen jou dan op dat moment, waardoor je dacht, dat moet terugkeren op de gedenksteen? Zijn handschrift, begrijp ik? Ja, hij heeft een hele sierlijke handschrift met veel krullijnen. Die heb je ook echt, want laten we de steen maar gelijk even beschrijven, ja, voor de luisteraars die hem nog niet hebben kunnen zien. Vertel eens, wat voor beeldtenissen staan erop? Inderdaad, de tekst, hè? Anton de Kom staat bovenaan in sierlijke krulletters. Ja, en dan staat er natuurlijk de tekst die ik heb aangeleverd gekregen van de Nieuwe Kerk. Zijn geboortejaar, zijn sterfjaar, schrijver, vrijheidsstrijder, verzetman. Uh-huh. Dat moest erop staan. En dan heb ik ervoor gekozen om zijn geboortehuis te verwerken in mijn ontwerp. En waarom was dat belangrijk? Nou ja, op het moment, zeg maar, dat je verdiept in zijn levensverhaal, in zijn werk, in zijn boek. Daar begin je mee, hè. Ik ben het boek weer gaan lezen. Ja. En op een gegeven moment zit je brein zo vol met kennis, dat je op het moment dat ik dan ga tekenen, dan moet je het eigenlijk ook weer loslaten. Mm-hmm. Ja, en dan moet je ook op intuïtie verder kunnen. Maar kan je aan mij uitleggen waarom het geboortehuis er moest? Want dat je zegt, dat ik vaar dan deels op intuïtie. Maar iets nou, in jou gaat aan, dat moet erop. Ja, omdat het geven met het drong zich op eigenlijk tijdens het tekenen. Dus intuïtief maakte ik geven met die keuze om het geboortehuis te verwerken. Omdat het is een wijk in Paramaribo, Frimangron. Ja. En waar vrijgekochte slaafgemaakten konden daar een huis bouwen. Dat hebben zijn ouders toen ook gedaan. Voor mij is dat toch wel een soort begin geweest. Je kan zeggen dat het huis ook de verhalen in zich draagt, omdat hij daarna zijn adviesbureau daar begon om naar de contractarbeiders te luisteren. Om hun verhalen ook weer op te tekenen, te verzamelen. Te verzamelen. En dat waren mensen die kwamen naar hem toe omdat ze hulp nodig hadden. Die werden ook weer onrecht aangedaan. Ja. Kan je daar wat over vertellen? die mensen die moesten onder dwang, zeg maar, die kregen een werkcontract. Dus nadat de slavernij was afgeschaft, werden ze uit andere landen gehaald, kregen ze een contract om daar iets op te bouwen in Suriname. Maar het was een werkcontract. En er waren ook weer grote verschillen, heb ik begrepen, tussen witte arbeiders en arbeiders van kleuren. Ja. Dus er was al direct ook weer ongelijkheid. Ja, precies. Hey, die letters, hè? Zaten die jou in de weg, die woorden, die verplichte woorden? Ja, en zo waren er nog meer verplichtingen. Ja. Maar wilt u het daarover hebben of liever niet? Nou ja, goed, kijk, ik werk ook wel vaker met tekst in mijn werk. Dus dat is geen onbekend gebied, zeg maar. Maar uiteindelijk ben ik wel tevreden hoe het is geworden. Dus. Ik zie ook mensen, gezichten van mensen en natuur. Kan je daar wat meer over vertellen? Waarom heb je daarvoor gekozen? Nou, als je Wij slaven Suriname begint te lezen, dan heeft Anton de Kom ook vooral over de schoonheid van de natuur. Mm-hmm. De schoonheid van Suriname. En vooral ook zijn liefde voor Suriname. Maar ook dat de natuur na zijn schoonheid ook een bepaalde kracht heeft. Ja, een genezingskracht, zeg maar. Mm-hmm. Maar het kon ook ingezet worden als instrument tegen het verzet, tegen het Nederlandse kolonialisme. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de Marons, die konden vluchten in de jungles. Dus de natuur is best wel een belangrijk aspect ook in dat boek, vind ik. En ook heel mooi omschreven. En het portret van Anton de Kom. Is dit het portret trouwens van Piet Zwart? Wat je gebruikt hebt? Ja, er zijn niet veel portretten van Anton de Kom. En dit portret is ook gebruikt, zeg maar, bij de eerste druk van Wij slaven Suriname. Ja. Mm-hmm. Ja, ik heb. En er waren verschillende versies van. Heb je die allemaal zo op de muur geplakt? Ja, dat is mijn natuurlijke manier. Ja, nee, zeg maar, door inderdaad verschillende beelden bij elkaar te zien. En zo heb ik inderdaad het portret op verschillende manieren van verschillende websites uitgeprint en opgehangen. Wat voor aanpassingen heeft. Je vertelde dat net al eventjes. Je bent een kunstschilder, geen grafisch ontwerper. Wat voor aanpassingen vergt het voor jou om dit ontwerp te maken überhaupt? Want je hebt het uiteindelijk aan een steenhouwer doorgegeven, Henk Welling. Ja, Henk Welling die voert zeg maar alle gedenkstenen uit in de Nieuwe Kerk. Ja, en hij moest mijn schets vertalen in steen. Ja, je zei net al van het was heel anders werken voor mij. Ja. En dat vraagt dan ook wel een aanpassingsvermogen bij jou. Waar zat hem dat in? Nou, ik kon minder met gelaagdheid werken. Terwijl, ik heb een korte documentaire over jou gezien, die gelaagdheid ook steeds minder geworden is in jouw werk. Het was op een gegeven moment enorm. Maakt die hele dikke schilderijen. En dat werd al steeds minder, toch? Heb ik begrepen. Maar dan alsnog, dan. Is het gelaagd? Is het gelaagd, omdat er toch. Er zijn weliswaar minder beelden op elkaar geschilderd. Maar ja, ik heb die opstapeling van beelden nodig om een nieuw beeld te kunnen bouwen. En dit is eigenlijk eendimensionaal dan, hè? Wat je nu moest maken. Ja, alhoewel ik wel al tekenend verschillende tekeningen op elkaar heb getekend om tot dit beeld te komen. Aha. Dat wel. En uiteindelijk ontwerp is die achtergrond, zeg maar, weggepoetst. En heeft het werken aan deze gedenksteen het werken beïnvloed? Schilder je nu anders? Of heeft het op de een of andere manier invloed gehad op jouw manier van werken? Of is het nog te vroeg om dat te zeggen? Ik denk dat nog te vroeg is om te zeggen. Het was wel een leerzaam proces. Omdat je dan iets maakt wat uiteindelijk in steen gehouden moet worden. Mm. Dus de ervaring neem ik wel mee. Maar het is, het is eigenlijk nog te vroeg om te zeggen van ik schilder nu anders. Of ja. Er is de laatste jaren meer erkenning gekomen, hè, voor Anton de Kom, gelukkig. De omgang met het koloniale verleden staat op de agenda. In de politiek, in de samenleving. Zijn boodschap vindt steeds meer weerklank. Ik wil heel even luisteren naar een fragment van premier Rutte. We hoeven alleen maar Anton de Koms, Wij slaven van Suriname, open te slaan om te lezen over de meest gruwelijke behandelingen en straffen. We lezen over gezeling en marteling tot de dood erop volgde. Over mensen van wie ledematen werden afgehakt. Over brandmerken in het gezicht. Het lot van de ene persoon nog verschrikkelijker dan van de andere. Op elke pagina onrecht en nog meer onrecht. En zoals Anton de Kom het beschreef voor Suriname, zo gebeurde het ook elders, onder hetzelfde Nederlandse overheidsgezag. Ja, het heeft lang geduurd voordat Mark Rutte met deze woorden kwam. Die gedenksteen was toen trouwens al onthuld, hè, maar aan excuses ging een periode vooraf. Want dit is de aanloop naar de excuses van het kabinet, van maatschappelijke discussie, groeiend bewustzijn kunnen we stellen. Speelde die actualiteit een rol in jouw ontwerpproces? Ben jij daar dan mee bezig? Over het algemeen, ja, speelt actualiteit altijd wel een rol. Omdat ik, ja, ik lees de kranten, ik kijk naar het nieuws. Dus ja, ik volg dat. Dus dat krijg je sowieso mee. Maar het is wel zo, ja, ik ben wel echt een kunstenaar die dan, als ik in mijn atelier ben, dan sluit ik me op. Juist om daar over na te denken. En ja, en dat een of andere manier komt dat natuurlijk ook in mijn werk terecht. Maar je zegt eigenlijk ook, ik moet me daar dan ook weer even voor afsluiten. Waarom? Ja, omdat ik, als je te veel op de actualiteit zit. Kijk, actualiteit is natuurlijk wel heel erg, kan fragmentarisch zijn en heel vluchtig. En wat vandaag gebeurt, kan morgen weer totaal anders zijn. Mm-hmm. En over 10 jaar of 20 jaar kijkt men er weer anders over naar. En dan pas kan je realiseren van wat het dan heeft betekend. En ik vind vooral dat heel fascinerend. Dat juist de geschiedenisverhalen, hè, de verhalen die men dicteert als grote gebeurtenis, ja, wat voor sporen dat heeft achtergelaten, hoe men daar nu naar kijkt. Ja, wat betekent dat nu? En welk verhaal wordt daarin verteld en welk verhaal wordt daar niet in verteld? Dus die ruimte moet ik wel hebben om die beelden te kunnen maken die ik maak. Dus je hebt die ruimte nodig om daar op die plek te komen met jezelf? Om al te reflecteren op alles wat maar zo fragmentarisch is. Ja, ja. Maar ook zeg maar wat dwars door alle tijden heen gaat, zeg maar. Mm-hmm. Bepaalde thematieken of bepaalde gebeurtenissen die zich maar blijven herhalen. Mm. Zoals? Nou ja, macht. Ja, machtshebbers, hoe zij hun belangen, zeg maar, om geschiedenis zo voor te schrijven dat het in hun belang is. Maar ook thematieken als racisme of fascisme, dat is van alle tijden. Want je zegt, aan de ene kant volg ik de actualiteit en aan de andere kant sluit ik me daarvoor af. Heb jij dan achter je laptop gezeten om de excuses te volgen die gemaakt zijn door het kabinet, door Rutte? Of heb je dat later pas gedaan? Later die dag heb ik het teruggekeken en ik heb het ook nog gelezen. Mm-hmm. Dus, en dat vond ik wel wat prettiger om het te lezen, eerlijk gezegd. Ja, ja? Ja. Waarom? Kan je me uitleggen waar dat mee te maken heeft? Ja, beelden heeft ook heel erg een invloed van de manier van kijken. En als ik het zie staan, dan kan je veel zorgvuldiger kijken naar de woordkeuze. En wat het met je kan doen. En wat deed het met je? Ja, ik vond ze best indrukwekkend, ja. Laten we even luisteren naar een fragment van Judith de Kom. Na afloop, en dat is wel een belangrijk moment, kan ik me voorstellen voor jou. Want daar gaan we het straks over hebben. Of je ook, want je had het al over druk, hele fijne druk. Hè? In het begin zei je dat, het hele positieve druk. Want het was nogal een opdracht. En hoe reageert dan de familie van Anton de Kom? Nou, zo. Ontroerend mooi ook. Het ontwerp. Ik had niet verwacht dat het zo'n grote steen zou zijn. En hij hoort nou ook echt bij de andere schrijvers, bekende schrijvers. En hij wilde vooral op de eerste plaats schrijver zijn. En dan het zat gewoon bij hem van binnen. Het verzet en het hele verleden. Ook omdat hij natuurlijk die familie die in slavernij waren geweest. En die heeft hij gesproken als jongen. En dat heeft een enorme indruk op hem gemaakt. Judith de Kom, de dochter van Anton de Kom. Natasja, ze had het over een ontroerend ontwerp. Voelde je die verantwoordelijkheid richting de familie de Kom? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. En bracht dat druk met zich mee? Voelde je tijdens het maken? Nou ja, je wilt met zo'n gedenksteen wil je met een beeld komen. Je wilt met een respectvolle manier daarmee omgaan. En mijn intenties waren 1000% waardig portret neerzetten. En dus dat is wel de druk die je dan voelt. Maar er zit uiteindelijk ook gewoon heel veel liefde in de steen. Ook liefde voor Suriname, zeg maar. Ja. En ook liefde voor de familie, ja, misschien. Ja, zeker. Mm. Heb jij contact met ze gehad? Ik heb contact met ze gehad, ja. Kort, ja, maar wel, kort. Maar wel, ja. Bij de opening? Maar, of, ik heb, nee, voor de opening. Dus ik heb het ontwerp gepresenteerd aan Vincent de Kom. Oh, ja. Achterkleinkind. En tijdens de onthulling heb ik meerdere familieleden mogen ontmoeten. Hoe was dat? Ja, het was gewoon een heel mooi beeld. Dat zij zeg maar het kleedje van dat steen afhaalde en op die manier ging onthullen. Dat was gewoon een heel mooi moment, ja. Prachtig. Ga je zelf nog wel eens naar de Nieuwe Kerk om te kijken? Of werkt het zo niet? Werkt het zo niet? Ik ben nog niet gaan kijken, nee. Nee? Nee, omdat ik duik dan weer in een ander werk. Het zijn allemaal tunnels waar jij in verdwijnt, begrijp ik. Ja, zo kan je het ook wel zeggen, ja. Je hebt je dus, vertelde je net, en dat is wel interessant, je laten inspireren door het handschrift, hè, van Anton de Kom onder andere. Wat voor handgeschreven stukken van hem ben je tegengekomen? Nou, met name eigenlijk het gedicht die hij voor Judith de Kom heeft geschreven. Een prachtig gedicht in haar Pushy album. En zo ben ik ook op andere foto's tegengekomen waar hij heeft geschreven. Wat was dat voor gedicht? Het was een Pushy album. Je kent het wel. Ik had het vroeger ook. Ja, precies. En dan, maar er stonden hele slechte rijmpjes in. Zal dit vast niet geweest zijn. Er waren allemaal rijmpjes van viooltjes blauw en roze rood. Links, rechts, rood, wit, blauw. Ik hou van jou of zoiets. Ja, hè? Zoiets, ja. Wat schreef hij? Kan je daar iets over zeggen? Ja, dat was eigenlijk gewoon poëzie wat hij schreef. Echt. En het onderwerp? Het onderwerp over de schoonheid van Suriname. Dat de liefde, zeg maar, uiteindelijk belangrijker is in het leven dan je dagelijks brood. Daar eindigt het gedicht dan mee. Ik lees het even voor. Suriname, ons vaderland. Land van blauwe lucht en eeuwige zonneschijn. Watervallen en bronnen die altijd klateren. Mieren en appels met de kleur van rode wijn. Blauwe bergen, plassend in de wateren. Miljarden insecten die eentonig gonzen. Rivieren, kreken vol gouden stromen. Vogeltjes gekleed in briljante donzen. Surinaams ebbe, ceder, reuzenbomen. Liefde voor dit land, mensen en natuur. Judith, hierdoor wordt je geest zo groot gedurende je hele schone levensduur. Want liefde is meer soms dan het dagelijks brood. Je vader, A. de Kom. Mooie gedachtegoed. Mm. En het ging ook over zijn vaderland, hè? Over Suriname. Dus. Ja. En het feit dat hij dat schrijft in het poëziealbum van zijn dochter. Want dat zegt dat over hem? Dat hij zo dit daarop schrijft? Wat dat over hem zegt? Nou, het steekt wel echt uit wat er doorgaans in een poëziealbum verschijnt, toch? Constateerden we net al eventjes. Wat zegt dat over hem dat hij daar zo dit maakte voor haar? Ja, zijn liefde voor haar, denk ik, ja. En dat hij haar iets wilde meegeven misschien. Over Suriname ook, kan ik me voorstellen, of niet? Ja. Jij bent zelf moeder. Hoeveel kinderen heb je? Ik heb 2 kinderen. En praat jij met ze wel eens over het koloniale verleden? Ja, uiteraard. Sowieso over wat ze op school meekrijgen. In geschiedenislessen, maar ook over kolonialisme. Hmm. Ja. Hoe oud zijn ze? 16 en 12. Hoe is dat bij jouw kinderen? Want die hebben een moeder die het zich heel erg bewust is. Wat wil je ze meegeven? Wat vertel je ze nu? Dat het boek gewoon, Wij slaaf van Suriname, dat ik vind dat gewoon een heel belangrijk boek. Voor iedereen eigenlijk. Het draagt een boodschap over onrecht van mensen en ongelijkheid en hoe je daartegen kan verzetten. Dus dat is wel een gedachte die ik toch wel ook aan mijn kinderen wil meegeven. Mm. En als je met wat voor gevoel kijk jij terug op dit project, op de gedenksteen? Het was een eervolle opdracht. En ik ben eigenlijk gewoon zeer dankbaar dat de Nieuwe Kerk daar mij voor heeft gevraagd. En dat het ook goed is ontvangen bij de familie. Mm-hmm. En je hoopt natuurlijk dat het een beetje bijdraagt aan het eerherstel van Anton de Kom. Ja. Hoe belangrijk is het, denk je, dat hij daar ligt in de Nieuwe Kerk? Nou, ik denk heel belangrijk, ja. Ja. Waarom? Om zijn werk natuurlijk, ja. Anton de Kom die stond voor iets. En dat is natuurlijk een boodschap voor heel veel mensen. Ook al ben je zwart of wit of geel of bruin. Het is een boodschap voor iedereen eigenlijk. Dankjewel, Natasja. Dit was het eerste uur van Wat Blijft. Straks het leven van Jan Rot. NPO Radio 1. 1 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Ondanks het uitblijven van massale ongeregeldheden pleiten politievakbonden en burgemeesters toch voor een landelijk vuurwerkverbod. Burgemeester Halsema van Amsterdam deed een dringende oproep. En ook de voorzitter van de Veiligheidsberaad Hubert Bruls pleit voor een landelijk vuurwerkverbod. Zowel zij als de politievakbonden zijn van mening dat een lokaal verbod niet te handhaven is. Bij een opstand in een gevangenis in de Mexicaanse stad Ciudad Juárez zijn 14 mensen om het leven gekomen. Volgens Mexicaanse media zijn 10 doden daarvan bewakers die zouden zijn geëxecuteerd. De uitbraak in de gevangenis vlakbij de Amerikaanse grens gebeurde tijdens de bezoekuren. Het leger heeft een eind gemaakt aan het geweld. Het aantal doden en ontsnapten is nog niet officieel bevestigd door de Mexicaanse autoriteiten. De nieuwe Braziliaanse president Lula da Silva is vanavond officieel beëdigd in het parlement in de hoofdstad Brasilia. In zijn toespraak beschuldigde Lula de regering Bolsonaro van het plegen van genocide door het ontkennen van de coronapandemie. Meer dan 680.000 Brazilianen kwamen om het leven. Lula zei dat er een onderzoek komt en dat niemand daarbij zijn straf zal ontlopen. Kort voor de beëdiging werd een mogelijke aanslag nog verijdeld. Er werd een man aangehouden met explosieven en een mes. Hij wilde langs de route staan die Lula vooraf zou afleggen. In Breda heeft de politie op Oudjaarsdag een benzinedief opgepakt. De man wilde wegrijden zonder te betalen, maar zijn auto kwam enkele meters later stil te staan. Hij had namelijk benzine getankt in zijn dieselauto. De man trok de aandacht van de medewerkers van het benzinestation omdat hij met afgeplakte kentekenplaten het terrein op kwam rijden. Na een korte achtervolging te voet konden medewerkers de man tegenhouden. Die man zit nu vast en de recherche doet verder onderzoek. Het weer. Het blijft vannacht regenachtig. Ook in de ochtend trekken buien over het hele land. Pas in de middag wordt het grotendeels droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. Welkom terug bij Wat blijft. Straks uitgebreide aandacht voor het leven van zanger, componist en hertaler van klassieke werken Jan Rot. En aan het einde van het uur de Wat blijft lijn. Want we willen graag van u als luisteraar vragen welke mensen op u een onuitwisbare indruk hebben gemaakt. Mensen uit uw omgeving. Nou, dat willen we graag dat u dat met ons deelt. Eerst meer over de tekenaar van over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoep heeft. Ja, wie kent het niet? Hij hield niet van dingen die speciaal gemaakt waren voor kinderen. Toch is hij de bedenker van een van de meest populaire kinderboeken over die mol. Wolf Erbroeg is begin december in zijn woonplaats in Wuppertal in Duitsland op 74-jarige leeftijd overleden. Hij introduceerde een compleet nieuwe stijl in kinderboeken met zijn geknipte illustraties over onderwerpen die schuurden. Ik praat erover met illustrator en schrijver Marit Tunquist, bekend onder andere van Schildpad en ik. Jij bent de liefde. Marit, welkom. Hoe zou jij zijn stijl omschrijven? Misschien surrealistisch, misschien humoristisch, poëtisch, maar vooral heel eigen. En zeker in de tijd dat hij begon met die stijl, was het iets heel nieuws. Dat was, denk ik, in de jaren 80 ongeveer. En hij was, denk ik, de eerste die begon met een soort krijttekeningen die heel expressief waren, maar die allemaal weer uit te knippen, waardoor het heel strak en grafisch werd. En heel volwassen ook, maar toch ook heel erg leuk voor kinderen. Ik kan niet één woord vinden voor zijn stijl. Dat kan ik niet. Nou, dat hoeft ook niet. Het lijkt het een beetje op jouw stijl van tekenen. Want hoe ziet jouw stijl eruit? Nee, het lijkt helemaal niet op mijn stijl van tekenen, denk ik. Want ik teken, soms zeg ik teken een soort van poëtisch realisme. Dus wel herkenbaar, realistisch. Maar tegelijkertijd verander ik licht en kleur en sfeer. Waardoor het ook weer niet realistisch is. Maar ik denk wel dat wat ik herken in Wolf Erbroeg was dat hij inderdaad boeken maakte over onderwerpen die schuurden, maar ook voor iedereen. Hij had niet een heel duidelijke doelgroep in zijn hoofd en dat hij daarvoor werkte. Het waren boeken voor volwassenen en kinderen. En ja, dat kon hij, omdat hij volgens mij allerlei leeftijden nog in zich had zitten. Dus hij was zowel volwassen als kind, denk ik. Ik kende hem overigens niet goed, hoor. Oké, maar wel dus... Ja, precies, zijn werk. Want dat is wel interessant natuurlijk. Ja. Zou dat ook het geheim kunnen zijn? Dat je eigenlijk niet specifiek voor kinderen schrijft. Maar daarmee neem je kinderen misschien juist wel heel serieus ook, hè? Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat hij... Hij heeft ook boeken die gingen gewoon over volwassenen. En eerlijk gezegd, dat is bij mij dus in mijn laatste boek Schildpad en ik gaat ook bijna alleen maar over een volwassene. Maar dat is natuurlijk een volledige misvatting dat kinderboeken alleen maar over kinderen zouden kunnen gaan. En kinderonderwerpen. Heel veel dingen na. Precies. Ja, ja. Zeker. Kinderen die denken natuurlijk na over van alles en nog wat. He, ze weten ook dat er mensen ziek worden of doodgaan of ongelukken gebeuren of oorlogen zijn. Ik bedoel, dat is natuurlijk onzin om dat allemaal te vermijden in kinderboeken. Ja, want dat vond ik ook interessant. Dat ik heb een aantal programma's geluisterd, Duitse programma's, na het overlijden van Erbruch. En iedereen noemde daar De Eend, de Dood en de Tulp. Dat boek over de dood. Snap je waarom? Ja. Ja, maar ja, dat is blijkbaar omdat dat de dood toch een soort van taboe is in kinderboeken. Of nou ja, het komt natuurlijk best veel voor, maar het is toch altijd een... Hè, het is niet het cadeauboek voor een geboorte of een verjaardag. Maar ik heb zelf andere boeken van Wolf Erbruch waar ik heel erg weg van was. En het is ook misschien een beetje toeval hoor, dat die op mijn pad kwamen. Maar ik herinner me één boek, Mevrouw Meijer en de Merel. Ja. En dat... Ja, dat gaat eigenlijk gewoon over een echtpaar. Een beetje een soort halfdepressief echtpaar. Waar de vrouw heel neurotisch is en overal bang voor is. En de man alles wel een beetje zo'n gangetje laat gaan. En alles relativeert. Wel heel stereotyp trouwens, hè, Marit? Nou... De vrouw hysterisch was. Neurotische mannen, zijn die er niet? Ja. Nou, ik weet het niet. Daar zal ik niet meer over uitspreken. Maar ik vind het wel interessant als onderwerp... om een echtpaar als onderwerp te nemen voor een kinderboek. Ja. En dan ook nog een niet helemaal harmonisch echtpaar. Maar uiteindelijk vindt dus mevrouw Meijer... een heel klein mereltje die niet kan vliegen. En doordat ze opeens voor iets moet zorgen... vergeet ze eigenlijk al haar echte zorg. En dat is dat is prachtig. En het is een heel. En hij gaat dan ook helemaal op hol in zijn fantasie. Hij was best wel grenzeloos in zijn fantasie. Hij kon hele rare wendingen maken in boeken. Wat voor kinderen ontzettend leuk is, eigenlijk. En voor volwassenen ook. Als ze. Ja. Dan sloeg dat boek bij jouw kinderen ook aan, mevrouw Meijer en de Merel? Ja. Ja? Wat vonden ze er leuk aan? Zeker. Ik denk dat we het ontzettend grappig vonden. En het grappige is dat ik recent, toen hij was overleden... ook weer een beetje begon te kijken naar dingen rond hem. En toen zag ik in een of andere recensie en er stond... had iemand geschreven, ja, dit kan geen kinderboek zijn. Er komt een busongeluk in voor. Maar er komt helemaal geen busongeluk in voor. Maar die vrouw die heeft allemaal angsten voor een busongeluk... en dat ze dan niet genoeg koekjes of zoiets bij zich heeft... En dat is een totaal kinderlijke kijk. Want je bent natuurlijk... En daar moesten mijn kinderen heel erg om lachen. En ze moesten ook heel erg lachen... omdat mevrouw Meijer aan het einde van het boek... opeens begint te vliegen zelf. Ja, dat is natuurlijk ook een nogal vreemde wending. maar ja, ik vond hem... Ja, ik vind zijn boeken ontzettend fris en ja, eigen. Gewoon van hem en van niemand anders. Ze lijken op niks anders. En behalve dat heel veel mensen hem zijn gaan nadoen. Dat wel. Ja? Is dat... welke... Hij heeft een heleboel navolgers gehad. Ja, en vooral die technieken. Ik bedoel, zijn humor. Ik denk niet dat je die makkelijk vangt. Maar de techniek die is wel door veel mensen gekopieerd, zal ik niet zeggen. Die hebben hun eigen interpretatie ervan gegeven. Maar voor hem was er toch weinig van dat soort werk voor kinderen. Met die collageachtige techniek en ja, dat grafische. Toen ik vanochtend aan mijn bonuskinderen vertelde... dat ik ging praten over de illustrator van Kleine Mol... die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft... Vonden ze dat echt fantastisch. Het feit dat dit boek bij zoveel volwassenen en kinderen is aangeslagen... wereldwijd. Hoe zou dat, wat zou daarachter kunnen zitten? Waarom is dat, denk je? Nou ja, ten eerste is het natuurlijk een heel simpel recept... dat de poep wel echt heel interessant is voor kleine kinderen. Dat is wel erg grappig. Het is een soort taboe, maar het is ook weer niet ernstig. Het is gewoon meer grappig. En de humor in het boek is natuurlijk zo ontzettend leuk. Dat einde, hè, dat hij dan iets terug gaat doen naar die grote hond. Ja, dat, ik denk dat hij helemaal raakt, de humor van jonge kinderen. Door zowel die poep, hè, waar ze dan opeens uitgebreid naar gaan kijken, als dat einde waarin die mol wraak neemt. Ja, dat is gewoon ontzettend leuk. Dus ik denk hier de humor, eerlijk gezegd. En misschien ook de simpele manier van het tekenen. Hè, de andere boeken die zijn wat ingewikkelder. Misschien ook wat subtieler. Mm-hmm. Maar ja, goed. Ik bedoel, ik vind de mol ook hartstikke leuk, hoor. Ik ook. Fantastisch. Ja, het is gewoon grappig. Grappig en leerzaam, want je leert allerlei soorten poep kennen. Wat natuurlijk... Exact. Heel interessant. En ook dat een heel klein molletje toch ook een enorme woede kan losmaken bij zichzelf. En dat hij echt iedereen verantwoordelijk wil stellen voor iets. En dat vind ik ook heel leuk, want dat is misschien wel iets wat een kind soms voelt. Dat hij een klein beetje machteloos voelt in zo'n wereld van grootte. En dat zo'n molletje daar gewoon denkt van nou, ik pik het niet. En dat is natuurlijk een heel leuk karakter. Dus dat zal ook, denk ik, bijdragen aan de populariteit. Hij zei trouwens zelf dat de kinderen dit boek hebben gemaakt. Want ouders zitten er in deze tijd niet op te wachten om een taboe te doorbreken. Ervaar jij dat ook? Waarom hebben kinderen het makkelijker met een taboe dan hun ouders? Ja, ik denk dat ouders die schuwen allerlei... Ik ben het zelf ook tegengekomen met mijn eigen boeken. Want ik heb ook een aantal onderwerpen. Hè, ergens een revolutie of iemand die in een gat valt en ellendig eraan toe is. Ja, kinderen die hebben met al die dingen niet zoveel moeite. Nogmaals, ze weten echt wel wat er in de wereld te koop is. En ze piekeren ook heel wat af. Maar volwassenen die willen dat toch graag omzeilen. He, die willen kinderen toch een beetje beschermen voor de heftige dingen in het leven. En ik vind dat echt onzin. Want ik denk, ja, je moet wel hoop geven in een boek. Je moet niet eindigen met een nachtzwarte situatie. Maar dat deed Wolf Erbroeg totaal niet. Dus ik denk juist dat het een hele mooie manier is om kennis te maken met het leven via dat soort boeken. En Ik weet niet, ouders die zijn vaak toch wel overbeschermend, denk ik. Ja, dat is het misschien. Ja, willen dat weghouden bij kinderen misschien. En ja, ze praten ook niet over alles met hun kinderen, natuurlijk. Ja. Dat is zo. Ja. Wat ik ook wel interessant vond, is hij heeft zelf eens gezegd dat het belangrijkste bij tekenen is dat je het fenomeen op zich niet verliest. Dat je er echt naar kijkt en niet zoals je het denkt te weten al. Ja, herken jij dat? Dat ben ik met hem eens. Ja? Ja, helemaal. Nou, ik weet nog dat een leraar van mij, Tae-Chung King, was een leraar van mij op de academie. En die zei altijd, als je een jas tekent, moet je de jas zijn. En daar heeft hij een punt. En dat is wat Wolf Erbroeg bedoelt. Dat je helemaal, je mag nooit op een soort automatische piloot. Ik bedoel, wij tekenaars, we tekenen natuurlijk zoveel, dus we kunnen het ook heel goed. Ik kan ook zo, hup, ik kan achter elkaar allemaal poppetjes tekenen. Maar op het moment dat ik iemand teken, moet ik hem zijn. Moet ik helemaal daarin zitten. En dan kan ik een expressie of een uitdrukking of een karakter neerzetten wat interessant is. Anders dan wordt het leeg en oppervlakkig ook. Mm. En dat werd het niet bij hem, nooit. Mooi. Ja. Tot slot. Ja. We hadden het natuurlijk over, we hebben het gehad hè, over zijn, Marit, over zijn nieuwe stijl in kinderboekenland. Wat laat hij achter voor alle lezers en schrijvers en illustratoren? Ik denk dat hij durf achterlaat. Dat je kan durven andere wegen in te slaan. En dat heeft hij dus ook echt gedaan. Ik denk dat hij een soort kinderboekenland heeft opengebroken met een totaal nieuwe wending van zowel het serieus nemen van dat kind door gewoon je eigen problemen ook in een boek te gooien voor kinderen. Maar ook die stijl, gewoon te denken van wees niet bang, kinderen kunnen van alles aan. En dat moeten wij vasthouden nu, ook in kinderboekenland, dat we niet bang zijn. Dat heeft hij achtergelaten. Dankjewel. Ja. Marit Törnqvist. Vanuit Zweden. Fijn dat we met je konden spreken. En succes de komende tijd ook. Dankjewel. In Zweden. Dankjewel. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. Zanger en componist Jan Rot was een multitalent. Hij heeft meer dan 800 nummers op zijn naam staan. Hij werkte samen met muzikanten zoals Rob de Nijs, Boudewijn de Groot, Henny Vrienten. Maakte furoren met hertalingen van bijvoorbeeld de Matthäus-passie. En in 2016 won hij de Annie M.G. Schmidprijs. Fleur Jurgens volgt zijn spoor terug met componist Jacob Klaassen, zangeres Marjolein Meijers en zijn dochter Elvis Rot. Wat is de zin van jouw leven? Van mijn leven is dat ik gewoon heel simpel probeer hem mooier achter te laten dan dat ik iets doe met mijn talenten. Dat ik woeker met mijn talenten. Toen hij jong was, heeft hij wel eens gedacht dat hij als kerstkind misschien de teruggekeerde verlosser was. En dat hij, aangezien het helpen van de hele mensheid hem een onmogelijke opdracht leek, hij dan maar iets lokaal voor anderen moest doen. Dat lukte hem aardig, zei hij eens. Misschien dat ik op het eind nog iets voor iedereen kan betekenen. Toen was iedereen ziek en toen stond hij al alleen op het dek en hij kreeg een taartje van de kok. En dat hij toen dat taartje vasthield en dacht, dit taartje is te groot voor mij alleen, net zoals de wereld. Die romantische ziel al en een soort ik ben dit kleine mens in deze grote wereld. Jan Rot was bezeten van zijn werk. Hij was zanger, componist, liedjesmid, schrijver, meestervertaler, performer, muziekjournalist, columnist, radio- en tv-maker. Bijna slimste mens van Nederland. Een multitalent. De laatste 22 jaar blonk hij vooral uit in het hertalen. Hij werkte tot op zijn sterfbed aan de wereldcatalogus van de mooiste liedjes aller tijden. Hij maakte teksten voor grootheden als Rob de Nijs, Anneke Greunlo, Boudewijn de Groot, Henny Vrienten. Maar zelf was hij als zanger nooit echt doorgebroken. Dicht in de buurt kwam hij met het nummer Counting Sheep, dat in 1982 vijf weken in de tipparade stond. Verbitterd was hij daar nooit over. Ik maak muziek voor miljoenen, maar die miljoenen weten het niet, zei hij daarover. Wat dreef Jan Rot om door te ploeteren en altijd te graven naar die ene schat? Ging het hem om de zucht naar aandacht en roem? Of kwam zijn maniacale werkdrang voort uit zijn verlangen naar liefde, betekenis of misschien wel naar het verlangen zelf? Was hij ten diepste een romanticus? Ik heb altijd het idee gehad dat hij dacht van niet geschoten is altijd mis. Weet je, zoiets. Van, beter iets gemaakt dan niks gemaakt. Mm-hmm. Jacob Klaassen had er al een hele carrière op zitten toen hij Jan ontmoette. Hij had piano en compositie op het conservatorium gestudeerd. Speelde na zijn afstuderen in allerlei popbeentjes als toetsenist. Onder andere bij Bram Vermeulen en De Toekomst. Begin jaren 80 was hij toetsenist bij Doe Maar, waarmee hij in 2 jaar tijd 400 keer optrad. De gillende fans deden Jacob niet zoveel. Het ging hem toen al om de muziek. Via via belde Jan Rot hem of Jacob mee wilde werken aan de LP Single. Bij hem zag ik wel dat hij wat aparts was, anders dan anderen. En wat was dan het een soort overzicht over wat hij deed en over wat anderen deden. En hij demonstreerde eigenlijk, ja, misschien al pratend en al zingend en zo, dat hij begreep waar popmuziek over ging. Niet iets wat je zomaar begint te spelen en uit het niets komt en weer weggaat. Maar hij had er echt een soort idee van, dat heeft een verleden en dat wil ik weten en dat wil ik alles van kennen enzovoort. Hij had een waanzinnig repertoire en een mensenkennis wat dat betreft. Hij wist dus al van tientallen jaren daarvoor wist hij details van nummers en van mensen en van muzici en van speciale omstandigheden. Dat demonstreerde hij ook meteen. En dat is natuurlijk heel anders dan de gemiddelde popmuzikus. Ja. En dat maakte hem toen al vrij speciaal. Dat zag ik toen ook wel. Het materiaal was nog niet wereldschokkend goed of zo, maar ja. Hij bracht dus heel veel kennis mee over. Ja, vond ik wel, ja. Ja. Ja. En kon hij die liedjes zelf ook allemaal spelen? Nou, ik weet niet of hij het kon. Hij deed het gewoon. Hij deed het. Oh, ja. Ja. Nee, hij speelde. Hij speelde op een heel andere manier dan ik natuurlijk. Ja. Nee, wat hij deed is. Hij werkte zo hard, dus hij kwam met een bandje met 40 liedjes, bij wijze van spreken. Ja. Ja. In die tijd werkte ook hij al zo hard. Ja. Want toen was hij begin 20. Oh nee hoor, dat heeft altijd alleen maar hard gewerkt. Altijd alleen maar hard gewerkt, ja. Ik dacht dat dat iets was wat hij later ontwikkelde. Ja, nee, later viel het meer op misschien. Ja. Maar nee, gewoon altijd. En waar komt die gedrevenheid van Jan Rot vandaan? Ja, toch om zichzelf natuurlijk te bewijzen. Ja. Ja. Laten zien dat hij even goed is, zo niet beter dan een ander. En had het ook te maken misschien met aandacht? Ja, vast wel, natuurlijk. Ja. Ja. Nou ja, iedere muzikus die, heeft daarmee te maken. Ja. De een meer dan de ander, maar met name mensen die natuurlijk vooraan staan. Die, ik weet niet wat je moet hebben om dat te willen. Ik trok altijd wel de aandacht naar zich toe ook. En dat was fijn, want hij kon ermee overweg. Kijk, hij bloeit helemaal op het podium. En dat is de plek waar hij zich het beste voelt. En later werd dat nog wel veel duidelijker ook. In het begin had hij nog wel iets van... die jongens die doen ook mee, dus die moeten ook aandacht. Maar later ging dat bijna als vanzelf naar hem toe. Ja, dus hij werd steeds schaamtelozer. Ja, zeker. Ja. Nou, ja. Ik vond het wel grappig, hoor. Speciaal omdat ik het zelf helemaal niet heb. Schout bij Nacht had 5000 exemplaren verkocht. Nou ja, dat is, dan kon je niet eens uit de kosten natuurlijk. Nee. En hoe verklaar je dat? Ja, ik denk toch wel zijn ongewone verschijning en zijn ongewone stem. En toch wel een soort van onbescheidenheid die ook niet echt altijd gewaardeerd wordt in Nederland. En heb je daar een voorbeeld van die onbescheidenheid? Nee, nou, het is geen slechte onbescheidenheid. Nee. Maar gewoon, hij wist heel goed wie hij was en wat hij deed en wat hij kon en wat hij niet kon. Ja. Een heleboel mensen die zijn daar tamelijk niet open over. En hij wel. Hij was overtuigd van zichzelf. Ja hoor, absoluut. Van zijn eigen kunnen. Nou ja, dat op zekere hoogte. Hij wist ook wel dat hij geen Schubert was. Mm-hmm. Maar ja, goed, hij probeerde het altijd wel. Ik heb altijd het idee gehad dat hij dacht van... niet geschoten is altijd mis, weet je, zoiets. Van, beter iets gemaakt dan niks gemaakt. Dan kun je dat nog aanpassen en dan kan het alsnog wat worden. En hij maakte echt waanzinnig veel demootjes. En daar zaten hele fantastische dingen bij. Maar ook natuurlijk waardeloze rommel. Gewoon echt, dat hij zomaar een beetje staat te jengelen op zijn gitaartje. En dat zijn manier van werken, is dat. Ja. En daar kan net zo goed iets heel briljants uitkomen uiteindelijk. Ja, dus in de hoop dat er één parel tussen... Ja, zoiets, Nou, hij vond het natuurlijk zelf allemaal goed. Maar... Hij vond het zelf wel allemaal goed genoeg. Nee. Hij wist ook wel heel goed wat af was en wat beter kon. Maar heel vaak toch wel achteraf. Ja. Maar... Was dat dan moeilijk om dat tegen hem te zeggen? Nee, helemaal niet. Nee, daar kon hij ook wel heel goed tegen. Ja, en dat zei je ook? Hoor, zeker. Ja. Ja. Of hij begon er zelf over. Ik bedoel, een voorbeeld is dat hij altijd spijt heeft gehad... dat we niet een knip in een bepaald nummer hadden gemaakt in Counting Sheep. Mm-hmm. Hij vond iets te lang of dat het te vaak voorkwam of zoiets. Weet je. Hij dacht van nee, dat moet er nu uit... En dat heeft hij toen niet gedaan, omdat hij eigenwijs was. En hij dacht van, nee, zo heb ik het geschreven, dus dat moet erop. En 20 jaar later zegt hij van, ja, nee, dat had er natuurlijk uitgemoeten. Mm-hmm. Of 30 jaar later zelfs. Hij heeft geen mooie stem in de zin van, zeg maar, een prettig aandoende stem zoals sommigen... Maar een hele aparte eigen geluid. En dat heeft net zoveel waarde als wat dan ook natuurlijk. Iemand als Tom Waits of Bob Dylan... Langs een bepaalde meetlat zakken die dan ook door het ijs. Ja, die kunnen ook behoorlijk vals. Ja, bijvoorbeeld. Nou, Jan zingt niet altijd, lang niet altijd vals. Nee, maar, zeker niet. Ik hoorde wel dat hij ook een tijdje doof was. Ja. Ja, dat was een moeilijk tijdje, dat weet ik nog wel. Ja. Hoe lang heeft dat geduurd? Nou, ik weet wel van een tournee die daardoor echt heel ingewikkeld verliep. Dat was in de periode dat hij nog niet een goed werkend gehoorapparaat had. Mm-hmm. En ja, dat gaf echt wel problemen, ook met het optreden. Want hij wist nog niet precies wat hij daaraan moest doen. En hij kon mij evengoed niet goed horen. En ja, dat zorgt dus voor hele rare frictie. Dat hij denkt van, ja, je speelt maar wat. Terwijl hij dat gewoon niet goed hoorde. Ja. Ja, dat was ingewikkeld, dat weet ik nog wel. En ook, dat ging tot op het... dat hij bijna paranoia werd, weet je, daarvan. Maar wat speel je dan? Weet je, hij hoorde het gewoon niet. En op een gegeven moment toen kreeg je dan weer een gehoorapparaat... en dat was weer te hard. En weet je, het was een hele moeilijke periode, weet ik nog wel. Ja. En die optredens gingen gewoon door? Ja, die gingen gewoon door, ja. Ja. Ja. Werd dat niet door iemand opgemerkt dan? Door het publiek of door recensenten? Nee, maar hij had natuurlijk wel genoeg flair om dat, ja, door zich er doorheen te slaan. Zonder dat je daar echt erg in had. Ja, maar hoe deed hij dat dan? Ja, door te vertrouwen op zijn improvisatietalent. Ja. Ja, want als je jezelf niet goed kunt horen ook, dan kun je toch ook niet goed zingen? Nee, daar komt het eigenlijk wel op neer, ja. En als je ja. je bandleden ook niet kunt horen, dan lijkt het me heel moeizaam. Ja, maar we waren met z'n tweeën, dus dat scheelt wel. Ja. Ja, ja. Nee, maar dat was ingewikkeld. Dat weet ik nog wel. Dat was een moeilijk toertje. Ja. En later is dat wel goed gekomen. Maar ik weet niet precies hoe. Ik weet niet wat hij dan uiteindelijk in zijn oren heeft gehad. Maar dat ging wel een stuk beter. Tuurlijk frustreert dat. Maar dat is, ik heb dat in mijn leven al zo vaak meegemaakt. Alle dingen die net niet lukken. Hij had altijd de neiging om in interviews... Ja. Altijd... Dat op te noemen. Ja, ja. Over dat hij eigenlijk nooit succes had. Nou, op een gegeven moment heeft hij volgens mij die bladzijde omgeslagen. Ik denk dat hem uiteindelijk niet interesseerde of hij nou wel of niet doorliet weerhouden of zo. Gewoon moedig voorwaarts te gaan. Het gebrek aan succes was niet een reden om niet... Om ermee op te houden, ja. Nee. Maar in een eerder stadium is dat misschien wel de reden geweest... dat hij stopte met zijn eigen liedjes maken. Dat kan wel een mede aanleiding zijn geweest. Ja, dat denk ik wel. Want toen had hij met name die overgangsperiode... tussen Schout bij Nacht bijvoorbeeld en die andere dingen, die klassieke dingen. En die Schubert-cd bijvoorbeeld. Ja. Daartussen moet hij wel gedacht hebben van... ik kan beter iets anders gaan doen. Tuurlijk. Precies, ja. Ja. Met name omdat hij Schuit bij Nacht dus door iedereen gewaardeerd werd. Maar er gebeurt er gewoon helemaal niks mee. En dat, ik weet niet of... Ja, dat zal hem toch wel gestoken hebben, waarschijnlijk. Maar ja, waar kun je dat beter in kanaliseren dan in nieuw werk? Dan kan je beter wat nieuws schrijven. Sinds hij echt serieus met hertalen bezig is gegaan... is hij eigenlijk, vind ik, op eenzame hoogte. Ik bedoel, als je wat je nu aan hertalingen hoort bijvoorbeeld... Nou, dan weet je meteen dat het gewoon niet klopt. Weet je, dat het van een heel ander niveau is. En waar zit hem dat in? Ja, de finesse en de accuratesse van de dingen. Mensen horen dat natuurlijk niet allemaal. Maar dingen als binnenrijmen en alliteratie en zo, dat hoor je onbewust. Als er dingetjes uit verdwijnen, uit originele teksten... Mm-hmm. Ja, dat valt je op, weet je. Dan denk je van, ja, maar dat is gewoon niet hetzelfde als het origineel. Of het is niet beter dan het origineel zelfs. Dat kan ook nog. En dat gebeurde met Jan dus regelmatig, vond ik... dat het beter dan het origineel was. Zijn er bepaalde dingen waar je aan terugdenkt? Misschien bepaalde lessen die je van hem hebt geleerd? Zijn manier van doen heeft altijd wel invloed op mij gehad, ja. Een manier van benadering van mensen. Ik ben zelf nogal een mensenschuw mens. Hoewel ik wel goed in gezelschap terecht kan. Maar in wezen ben ik echt een soort schuw mens. En dat had hij helemaal niet. Zo'n soort houding waardoor je er toch tegen kunt... die heb ik wel van hem geleerd. Wat zeg je dan tegen jezelf om daar toch tegen te kunnen? Nou, dat andere mensen ook interessant kunnen zijn. Ja, ja. Zonder meteen iemand af te schrijven. Dus Jan Rot was wel heel erg geïnteresseerd in andere mensen? Vond ik wel, ja. Ja? Ja, die, ja. En uit welk oogpunt, dat weet ik natuurlijk niet. Uit het oogpunt dat het interessant voor hem zou kunnen zijn of voor zijn werk of zo, weet je wel. Maar dat maakt niet uit. Het gaat erom dat je een manier van doen ontwikkelt waardoor je met iedereen overweg kunt. En dat had hij wel. Ja. En ik helemaal niet. Nee. En, nee. Dus jullie vult elkaar in zekere zin. Wat dat betreft wel, ja. Ja, zeker. Ja. Echt, echt een waanzinnig lieve man was het ook. Ja. Het is enorm medemenselijk. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, dat doet echt heel veel pijn dat hij er niet meer is, vind ik. En is dat ook wat hem onderscheidt van andere grootheden met wie je samenwerkte? Ja, hij is anders dan anderen, ja. Zeker. Ja. Ja. En heeft dat te maken met die medemenselijkheid? Dat denk ik wel, ja. Om groot te worden of te blijven, moet je toch een bepaalde rukzichtloosheid hebben. En een fixatie op jezelf. En, anders wordt het niks. Mm-hmm. Ja, dan word je niet beroemd. En heel veel grote artiesten die hebben dat. Mm-hmm. In meer of mindere mate. Enorme ego's. En dat was bij Jan minder? Nou, Jan had ook wel een ego, maar die kon daarnaast ook wel dat terzijde leggen. Op cruciale momenten, met mij bijvoorbeeld in de studio, dan liet hij de dingen echt aan mij over. Weet je? En dat kan lang niet iedereen. En hij wel, hij vertrouwde erop dat het goed kwam. En dan kwam het ook goed. Hij waardeerde me ook echt heel erg. En hij hield van me gewoon heel simpel. En dat liet hij altijd blijken. En dat is natuurlijk een enorme steun. En was dat wederzijds? Ja, ik geloof het wel. Ja, dat kun je toch wel vriendschap noemen? Ja, zeker. Ja, ja zeker. Van heel lang, zeg, werkelijk. Van, eigenlijk vanaf het begin af aan waren we vrienden. In haar knusse Dordrechtse huis vol met muziekinstrumenten spreek ik zangeres en gitarist Marjolein Meijers. Je hebt je Rolls Royce. Ik wil een ticket naar waar dan ook. Zullen we samen weg? Marjolein Meijers leerde Jan begin 2000 kennen via hun gemeenschappelijke theaterbureau Hummelink Stuurman. Ze had daarvoor jarenlang in grote zalen opgetreden met haar eigen Rotterdamse cabaretduo De Birinis. Met Jan vormden ze het nieuwe duo An en Jan. Hoe ging dat samenwerken met Jan? In eerste instantie een beetje aftasten van welke muziek gaan we doen. Wat vind jij leuk, wat vind ik leuk? Ik had zelf ook al wel wat vertalingen. In het begin hebben we daar ook wat van gedaan. Maar Jan die zat echt in het begin van zijn echte passie met het vertalen. Dus ja, hij brak echt helemaal open. Hij vond het zo geweldig leuk om te doen. Mm-hmm. Dat hij al snel zoiets had van, nou, ik doe die vertalingen. En hij begon toen ook als experiment met die Schubert-liederen. Ja. Ja. En die gingen jullie ook samen uitvoeren? Ja, ook op de parade. En we merkten wel dat sommige mensen die Jan van vroeger kenden, van voor die tijd dan wel afhaakten. Maar er kwamen heel veel nieuwe mensen bij die het geweldig leuk vonden. Want het was ook wel iets nieuws. Het was niet iets wat mensen vaak hadden gedaan. Klassieke muziek hertaald en dan zeker niet zo goed, zo mooi. Mm-hmm. Dus het was, het was wel een waagstukje in het begin. Het was echt wel spannend. Spannend om te doen. Maar jij zong dat niet op een klassieke manier? Nee, Jan ook niet. Nee. Nee, want zijn idee was daarachter van het zijn ook maar gewoon liedjes. Dat vakantielied. Wie wandelt ziet meer dan wie rijdt. Wie wandelt. Hij zei, ja, dat is gewoon een liedje. Weet je wel, wie wandelt. En oké, het zijn allemaal Schubert dingen. En nou ja, maar in die tijd was het ook gewoon een kroegliedje, weet je wel. Dan zongen ze het refrein. We hadden ze geen refrein, maar vakantie, deed dan het publiek zo. Dus zei, ja, je moet er niet te plechtig over doen. Het is maar gewoon muziek en het is van iedereen. Wie wandelt ziet meer dan wie rijdt. Wie wandelt. Wie wandelt ziet meer dan wie rijdt. Wie wandelt. En heuvel af en heuvel op, een wandelwijsje in je kop. Vakantie, vakantie, vakantie, vakantie. Ik vind het zo goed en ook zo acceptabel, omdat hij er een nieuwe dimensie aan toevoegt. En welke is dat? Nou, hij maakt het veel bereikbaarder. Doordat het... voor mij zijn sommige dingen in het Duits of in het Italiaans... veel lastiger te voelen waar het over gaat. Terwijl als het in het Nederlands is, dan... ja, omdat het mijn moedertaal is, kan ik dat gewoon veel beter begrijpen en voelen wat de essentie van een lied is. Mm-hmm. Er zijn teksten, bijvoorbeeld uit het Amerikaans, als ik gewoon Amerikaanse liedjes... er zijn er zoveel als voorbeeld die niet vertalen zijn in het Nederlands. Omdat je inderdaad, je leeft in een andere wereld. Dus ja, het zijn andere symbolen, het zijn andere metaforen die gebruikt worden. En ook dat wist Jan goed aan te pakken. Het gouden kalf is afgeslacht en de sterren in de nacht, die wachten machteloze maatschappij. Maar je wist het zelf wel, kerel. De wereld is al klein voor mensen, half zo dik als jij. Ja, Theo bijvoorbeeld is geweldig mooi. Vincent, The Starry Starry Night. Van, dat is natuurlijk, dat is een voorbeeld van een lied waar hij... Het gaat, moet je zien, over Vincent van Gogh. En hij heeft het echt een nieuwe draai gegeven door het over Theo van Gogh te laten gaan. Hij kende Theo, hij had Theo ontmoet. En Theo is een achterneefje of zoiets van Vincent van Gogh. Ik weet niet precies hoe die connectie is, maar hij is verwant. Ja, en hoe mooi is het dat hij het lied over Theo van Gogh laat gaan en in de tijd liet afspelen dat Theo vermoord is. En het gaat over dat hij hem nou niet gewaarschuwd heeft, maar wel van, joh, ga je niet te ver, want de wereld is groter dan Amsterdam. Jij kunt denken dat je alles kunt zeggen en doen, maar is het niet gevaarlijk? En ja, maar dat met behoud van het lied, van het origineel, van het Sterren in de Nacht. Het is, ja, dat vind ik echt een meesterlijke hertaling. Echt meesterlijk. Het moest allemaal ook echt zijn. En dat heeft mij het meest aangesproken. Ik hou namelijk ook niet van toneelstukjes en nep. Het moet gewoon echt zijn wat je doet. En dat is wat Jan ook deed. In het begin werd wel eens gezegd, ja, Jan die doet, die vertaalt en dat zijn smartlappen. Nou, je kon hem niet bozer maken dan dat tegen hem te zeggen. Dat was het verschil tussen smartlap of levenslied is een groot verschil. Het verschil tussen smartlap en levenslied in die zin, wat ik bedoel is, het moet niet een parodie zijn, het moet een echt verhaal zijn. Mm-hmm. En of het dan een heel dramatisch verhaal is, dat maakt niet uit, als het maar geen parodie is. En dat is volgens mij wat hij ook aan popmuziek en zo mooi vond. Mm-hmm. Is dat het zo, wam, recht voor zijn raap. En het is eerlijk. Met countrymuziek kan je heel snel naar de sentimentele kant doorgaan, doorschieten. Dan kan het misgaan. Dan kan je aan de smartlappenkant terechtkomen. Weet je wel, dat je denkt, moet ik dit wel doen? Wacht eventjes. Ja. Ja, dan dit. Mijn man kijkt graag in vreemde bloesjes. En denk nog steeds dat ik niets merk. Altijd smoesjes, verdachte douches. Heeft hij zelfs op zondag over werk. In Jan's leven zal hij ook een periode gehad hebben dat hij afscheid moest nemen van het idee, met die pophitjes, dat gevoel van miskend zijn, dat is iets van een vroegere periode. Mm-hmm. En het is wel iets wat wij ons allemaal herinneren van hem, maar in al die jaren dat ik hem met hem speelde, ja, was nou niet iets van, wat verschrikkelijk jammer. Hij probeerde bijvoorbeeld wel een keer nog zullen we een songfestival hit gaan maken? Nou, mooi. Toen hebben we 2 of 3 liedjes geschreven, heb ik ook nog aan meegewerkt. En op een gegeven moment, dat brak niet door. Toen heeft hij nog een Ticket to Berlin, of wat was het? Message to Berlin. Van die 2 dames, die hebben dan met zijn songfestival lied hebben zij meegedaan, het songfestival. Dat was die tweeling, die 2 meiden. Ja, die hebben... Ik ken het niet eigenlijk. Dus Jan dacht, nu word ik bekend bij het grote publiek. Mm-hmm. Want dat was het eigenlijk. Niet zozeer doorbrek, maar bij het grote publiek bekender worden. dat werd toen een soort hit, omdat het zo onwaarschijnlijk misging. Dat werd Camp, dat was in de tijd van Camp, dat werd Camp. Ja. Dus uiteindelijk is hij toch bekend geworden, Jan, zijn lied, doordat die meiden het zo verpest hebben. Dat heb ik echt helemaal niet. Ja, joh, ja, joh. En dat is een beetje, nou ja, zo moet het dan gaan. Ja. Maar ik denk dat het een zegen is dat hij niet een hit heeft gemaakt. Want anders was hij nooit toegekomen aan de Matthäus Passie, aan de Johannes, de Passie, Johannes Passie. Al die mooie klassieke dingen die hij heeft gedaan. Dan was hij daar niet aan toegekomen. Dan was hij blijven hangen in dat hele pop-idioom, wat prima is. Maar dan was hij nooit zo breed verder gegaan als wat hij nu is gegaan. En dat had ik achteraf gezien dan heel jammer gevonden. Jan wilde zich steeds weer opnieuw uitvinden. Zeker, altijd. Ja. Zeker. Hij was dan ook snel verveeld. Nou, verveeld zou je... Hij had voor zijn gevoel dan de essentie gepakt en dan ging hij weer verder. Ja. Hij pakte de dingen waarvan hij dacht, deze doen ertoe. En daar verdiepte hij zich heel erg in. Dit doet ertoe en daar ging hij mee verder. Ja. Jullie waren ook bevriend. Ja. Hoe zag die vriendschap eruit? ik zie hem gelijk voor me. Hij was groot en ik was klein. Hij was niet sentimenteel. Als het repeteren klaar was, nou ja, kopje thee nog en dan wegwezen. En dat zei hij dan ook van, ja, nou wegwezen, want dan ga ik weer verder met waar ik mee bezig ben, want ik heb het veel te druk, weet je wel, zo. Hebben jullie ook wel een botsing gehad? Jawel, je moest natuurlijk gewoon niet zeuren. Mm-hmm. Niet zeuren. Je moest gewoon je ding doen en niet zeuren en niet zeiken. Jan had ook ooit een zogenaamd contractje gemaakt. Helemaal het begin dat we samenwerkten. Want er is ook maar één reden waarom je kan afbellen. Dat je niet naar een optreden komt en dus als je dood bent. Maar voor de rest moet je er gewoon altijd zijn. Dus gewoon, ja, je moet gewoon niet zeuren. Je moet gewoon je ding doen. En gebruiksaanwijzingen. Ja, je moest hem gewoon af en toe met rust laten, Jan. Je kon hem ook niet vertellen hoe hij iets moest doen. Dat wist hij zelf wel. En voor hem, als we bij elkaar waren, stond hij gewoon aan. En dan ging het over optredens, dan ging het over teksten. Hij was eigenlijk altijd aan het werk. En dat is dan wel een gebruiksaanwijzing. Dat is dat je soms denkt van, nou, oké, doe jij het ding maar dan ga ik wel zelf. Waarom was dat werk voor hem nou toch zo ontzettend belangrijk? Ja, omdat het zijn passie was. Het is wat je doet. En dat dan altijd. Ja. Wat heerlijk. Ik ben ook dag en nacht met muziek bezig. Ja. Altijd. Als je iets van me wil weten, dan luister je maar naar mijn liedjes. Dat is Jan. Ja. En dat klopt ook. Het zit ook in zijn liedjes. Mm-hmm. Dus ja, weet je, alles wat hij erover zou gezegd hebben, dat was minder secuur dan als je naar zo'n lied zou luisteren en zou zeggen, kijk, ik kan zijn lied daarom ook over zijn moeder, kan ik niet horen zonder te moeten huilen. Het is, geef me nog een uurtje met mijn lieve moeder. Nou, als ik het nu zeg, moet ik er gewoon van huilen. Ik vind het mooier, kan je het niet zeggen, echt waar. Ik meen het serieus. Ja. Nee, geef me maar een uurtje. Mijn meeste werk zijn die vier kinderen, die, vooral dankzij Daan. Op dag 6 deze kerstmis gaf lieveling aan mij 6 moederganzen. 5 maal goud, 4 tireliers, 3 toktoks, 2 tortelsplus, een paar vrijs in een berenboom. Elvis Rot is de oudste dochter van Jan. Ze is inmiddels 20 jaar en zit in haar derde jaar van de toneelacademie in Arnhem. Ik ontmoet haar in het ouderlijk huis, waar haar moeder Daan bij het interview aanwezig is om haar tot steun te zijn. Zelf is ze er nog niet aan toe om over de dood van haar man te praten. Bij het knappende haardvuur in de huiskamer is het warm. Er staat een grote kerstboom in de kamer met pakjes eronder. Want kerst is nog steeds een speciale dag, omdat Jan dan jarig was. Twee Elvis, hoe was Jan als vader voor jullie? Hij was eigenlijk altijd bezig. Mm-hmm. Hij had ook wel zo'n moment dat hij op de bank... Mm-hmm. Dan kon hij ook bezeten Wordfeud spelen. Of dan had je Crudoku. Dat was spelletjes met blokken, maar dat was altijd heel fanatiek. Ja. Dus eigenlijk was hij wel in alles fanatiek of ervan begeesterd. Ja. En eigenlijk altijd aan het doordenken en aan het verzamelen. Ik denk dat hij ons heel erg zo de liefde voor muziek en voor kunst, voor taal heeft meegegeven. Ik weet nog dat ik zat toen op de middelbare school en toen waren we net verhuisd naar Rotterdam. En dat was in mijn vierde jaar middelbare school volgens mij. Dus dan moet je weer een soort helemaal opnieuw beginnen. Het is alsof je in jaar één op een nieuwe school begint. En ik toen zo tegen hem zei van ja, ik ben zo eenzaam en ik heb niemand en ik heb geen vrienden. En dat hij toen zei, maar je hebt je gitaar en je hebt je boeken en je hebt je muziek. En op dat moment dan denk je, ja, dan ben je puber. En denk je, ja, flikker op met je gitaar. Maar achteraf ben ik daar heel blij mee. Met die woorden. En gewoon nog heel vaak na. Zodat je altijd dat hebt. Je hebt altijd boeken. En je hebt altijd de kunst. En je hebt altijd de mooie films. Die van een grote troost kunnen zijn. En dat is ook zeker na een dood van iemand. Zijn dat soms je liefste vrienden. Ik denk dat wel misschien wel een van de belangrijkste onderdelen van zijn vaderschap vond. Of vindt. Ja. Dat is zo gek, hè, met die verleden tijd en tegenwoordig. Ja, ja, dat allemaal door elkaar loopt. Ja, en dat, want ja, hij blijft. Hij blijft. Je vader. Ja, dat blijft gewoon. En ook wat hij ons heeft meegegeven, dat blijft ook allemaal. Mm-hmm. Hij nam ons ook wel echt heel serieus. Dat is me wel echt dierbaar. Geef eens een voorbeeld. Nee, waar bleef dat uit? Ja, mijn ouders hebben eigenlijk nooit een soort tutti-frutti-taal met ons gesproken. Dat was gewoon, we waren wel een soort evenwaardige gesprekspartners. Hij zei ook vaak, je moet elkaar verheffen. Dus niet kleiner maken of naar doen of zo. Maar gewoon, je bent volwaardige mensen. Gewoon naar elkaar. Zodat mijn broertje een keer zei, kinderen zijn ook mensen. Dat er dat soort uitspraken dan geboren worden in het gezin. Dat is daar denk ik het gevolg van. Maar dat is heel fijn dat je een soort waardigheid voelt wel als mens. Dat je voelt, ik mag er gewoon zijn en ik ben er. En ik mag doen wat ik wil doen en maken wat ik wil maken. Jullie noemden hem vader, ja, toch? Ja. Ja. En waarom was dat? Nou, hij vond papa vond hij een lelijk woord, gewoon een kinderachtig woord. En hij noemde zijn vader ook vader. Mm-hmm. Het was maar ook zo'n lange, grote man. Die moet je eigenlijk wel bijna vader noemen. Ja. Maar papa eigenlijk niet heel... Ja. Dat matcht niet. Nee. Ja, daar zit wat in. Ja, ja. Ik vind dat een heel mooi woord. Ja. Vader. Ja, dat is inderdaad. Dat past wel bij zo'n boom. Ja. Ja, precies. Ja. Ja. Hij was wel een soort boom, als ik het zo hoor. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Het is gewoon echt die jongen dood gegaan. Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar ja, ook als iemand op zijn 80ste dood gaat, kan je hem ook nog ontzettend missen. Ja, tuurlijk. Kan je ook nog denken, te vroeg. Ja, ik denk echt dat het pas over is op het moment dat ik doodga. Dan sterft dat verdriet. Ja. Want iemand blijft gewoon dood. Iemand komt niet terug. Dus het verdriet gaat ook niet weg. Althans, dat is hoe ik het zie. Maar ja, dat stond ook op de rouwkaart. Ja. Het gaat niet over. Dat kwam ook uit een lied van hem. Ook over verdriet. Dat juist als mensen zeggen van het gaat wel over. Nou, dan begrijpen ze het dus niet. Want het gaat niet over. Nee. Maar de liefde gaat ook niet over. En de herinneringen gaan ook niet over. En zijn werk ook niet. Dat werk dat blijft. Ook als ik doodga. Ja. Maar het gaat niet over. Je tranen drogen. En je leert het te verdragen. Maar het gaat niet over. Hij was en rocker, en schrijver, en eigenlijk ook klassiek zanger. Ja. En verteller. Ja. Dus het zijn allemaal deeltjes. Dus, en ik vind dat heel mooi, dat je het allemaal kan zijn. Een dat homo, je niet hoeft te kiezen voor één ding. Homo universalis. Ja. Ja. Ja. Ja. Zijn eigen jeugd. Ja. Vertelde hij daar af en toe wel eens wat over aan jullie? Maar vooral in de zin van... Dat warme land en allemaal lekker mooi. En Indonesië dus, daar is hij opgegroeid. Ja. En daarna zijn ze weer terug naar Nederland gegaan. Verlangde hij ook weer heel erg naar Indonesië. Maar verlangde ook toen ze in Indonesië waren, weer naar Nederland. En naar de popmuziek die daar was. Het is een soort een constant missen. Maar ja, zijn jeugd was denk ik vooral, wat daar het belangrijkste was en wat hij daar ook vooral over vertelde, was die geboorte van de liefde voor muziek. En de droom om zanger te worden. En de krantjes die hij maakte, krantjes en plakboeken vol met eigen hitlijsten en eigen interviews en plaksels. En de hele muur hing vol met muzikanten. Dus ja, gewoon echt de obsessie. En ja, dat hij dan over het strand liep met een transistorradiootje, dat vertelde hij dan heel vaak. En echt dacht, oh, en op een dag dan luistert een jongetje op het strand op dat transistorradiootje naar mij. Gewoon de droom, ja. Echt de kinderdroom. Ja. Ja. Want wat was dan zijn drijfveer, denk je? Waarom wilde hij dat zo graag? Het was een dromend iemand. En iemand die groot dacht. Dat was ook als kind al. Dat vind ik wel altijd een heel fijn verhaal. Dat hij toen op de boot stond. En toen gingen ze volgens mij naar Indonesië weer. En toen was iedereen ziek. En toen stond hij al alleen op het dek. En hij kreeg een taartje van de kok. En dat hij toen dat taartje vasthield en dacht, dit taartje is te groot voor mij alleen. Net zoals de wereld. Volgens mij was hij die zoiets. En dat je dat als kind al dacht, of dat hij dat later heeft aangedikt. Dat kan natuurlijk ook. Maar wel een soort die romantische ziel al. En een soort, ik ben dit kleine mens in deze grote wereld. Dat is wel. Dat is denk ik ook waarom hij zo hield van de klassieke muziek bijvoorbeeld. En van de Matthäus Passion en zo. Ja. Dat gaat ook allemaal over die grootsheid. En wat kan hier, ik daarvan maken? Wat kan ik maken van dit bestaan? Ja, wat blijft er over nadat ik dood ben? Wat kan ik achterlaten? Wat kan ik de wereld geven? Ja. Hij was een heel diepzinnig iemand. Ja? Ja, klopt. Ja. Begrepen jullie dat? Ik weet niet of je dat als kind al ziet. En ja, ik bedoel, het was ook gewoon mijn vader die me in de lucht gooide en een spelletje met me speelde. Dus ja. Ik bedoel, het was niet dat hij dit soort vragen bij ons neerlegde of zo. Nee. En je denkt als kind gewoon, oh, leuk muziek. Nee. En pas later ga je dan ook luisteren naar die teksten. En echt luisteren naar die teksten. Ja. En dat het verbinding met je maakt. Ja. Ja. Ik hou niet zo van koetjes en kalfjes. Het zal daar ook wel mee te maken hebben. Ja, en hij ook niet. Nee, daarom. Dan zei hij altijd een stukje teut. Als je zo met je niks aan het praten was, een stukje teut. Zo, ja. Het opgevulde. Dat moet wel ergens over gaan. Ja. Ja. Toen ik bezig was met die Matthäuspassie, ik denk van het verhaal van Jezus zit er nog niet in. Wie was Jezus dan? Ik denk dat Jezus een mens was die dat helemaal in zijn hoofd had van ik ga de hele gemeenschap verlossen. Hele mooie gedachten, mooie teksten. In hoeverre het dan historisch is, is eigenlijk niet van belang. En ik denk van, maar hij kreeg die opdracht volgens hem van God. Waar, oh, dat zet ik op de plek van het kinderkoor. En op dat soort momenten voelde je dan ineens een soort warmte. Ik kreeg toen allerlei verschijningen ook. Jezus zat gewoon op de verwarming. Die laatste fase, hoe was dat voor jullie? Dat die aangekondigde dood ineens. Nou, we hoorden dat toen in de zomer. En dat was dan ook nog onduidelijk. Maar dat toen nog zeiden we, ja, 3 maanden tot een jaar. Dus je denkt, ja, dat is nogal een verschil. Maar gewoon totaal onbegrijpelijk. Je denkt helemaal, hoe kan dit nou? En je wereld stort wel ook in. Je denkt, oh, dit is nu aan de hand. Dit zijn zo de verhalen die je altijd hoort. En nu sta je er ineens zelf in. Het is gewoon niet te vatten. Nee. En dat nog steeds eigenlijk niet. Nee. En jij woonde toen al wel in Arnhem? Ja, ik woonde toen ook in Arnhem. Ja. Dus ik kwam dan in de weekenden hier terug. Het is echt niet te begrijpen. Nee. Het is te groot ook. Zoals een dood ook veel te groot is. Dat is gewoon, het is ook gewoon dat je niks kan doen. Dat is heel vreemd, dat je er gewoon niks aan kan doen. De meeste dingen zijn wel op te lossen. Een kastje uit elkaar valt, dat schroef je weer in elkaar. Of dingen zijn allemaal vervangen, maar dit, mm-hmm. Het is niet op te lossen. Dat is zo onmachtig. Hij was nog heel erg gedreven tot op het laatste moment, hè? Dat hij dus nog tekst wilde aanpassen. Zeker. In die laatste weken dat ik ook nog wat dingen op de computer voor hem heb gedaan, bijvoorbeeld. Ja, en dat is en ingewikkeld. En je denkt ook, maar dit ben jij. Ja. Dus dan ook, en jij bent degene die doodgaat, dus dan gaan we ons daartoe verhouden. Het was gewoon wie die was. Zo in die bevlieging, of in het bevlogen zijn. Ja. En zo. Ja, het tekent hem ook dat het tot het laatste einde. Hoe hebben jullie afscheid genomen? Is er een laatste moment geweest? Of is het gewoon gebeurd op een gegeven moment? Hij heeft uiteindelijk euthanasie gepleegd. Dus mm-hmm. En daar waren wij bij. Of mijn moeder en ik. Ja. Jullie met z'n tweeën? Wij met z'n tweeën. Ja. Dus dat is dan het laatste moment. En je weet ook dat gaat gebeuren. Dat is heel vreemd. Maar ik denk ook omdat het echt niet meer anders kon. Het was echt klaar. Dus dan. En hij kon daar vrede in hebben. Dus dat is heel fijn. Voor hem dat hij die vrede kon hebben. Je hebt natuurlijk heel veel verdriet, maar het is ook heel veel totale verbazing. Dat je naar een lichaam kijkt en denkt, oh, dit is nu klaar. Het is niet te grijpen. Het is een soort rook. Ja. En het afscheid nemen, je neemt afscheid van het wezen of zo, maar er is ook nog geen definitief afscheid. Natuurlijk. Ik bedoel, hij is nog op manieren wel gewoon in hoe hij doorleeft in zijn muziek bijvoorbeeld. En doorleeft in wat hij ons heeft meegegeven. En in het vaderschap. En dat je een kind bent van iemand. Daar is geen afscheid. Dat blijft gewoon. Daarin ben ik echt heel blij met zijn nalatenschap in de muziek en in zijn schrijven. Dat je hem op manieren nog kan opzoeken. Ook omdat hij over zoveel thematieken heeft geschreven. En zoveel over dat leven. Dat op het moment dat ik liefdesverdriet zou hebben, dan zijn er gewoon liedjes waarin hij me daar iets over kan vertellen. Of op het moment dat ik een kind krijg, als ik een kind zou krijgen, dan kan ik liedjes over het krijgen van kinderen gaan luisteren. En alsnog hem daar wel bij halen. Dat is best tastbaar. Dat vind ik echt een troost. En nou, het eind nabij, zie ik het doek zich langzaam sluiten. Mijn vriend, geen punt voor mij. Ik sluit het boek, ken het van buiten. Geleefd heb ik voor twee. Waar alles doen mijn grootste kick was. Maar meer, veel meer dan dat. Dit was wat ik was. Dit was de podcast, aflevering van Wat Blijft, die Fleur Jurgens maakte over Jan Rot. Deze en andere afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcast-app. Wat Blijft Lijn. Ja, we volgen u, luisteraars, wie op u een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Als iemand de naam Delano Vera noemt, zeg je meteen, verenig je ons Suriname. Als actief lid en bestuurslid heb ik vele jaren met hem samengewerkt. Delano had zijn hart op de juiste plek als het gaat om de verenig je ons Suriname. Hij verdedigde de zaak van ons Suriname, een vereniging van Surinamers in Nederland, met alles wat in zijn vermogen lag, net een pitbull, om de doelstelling van de vereniging uit te dragen. Hij was de kapitein op het schip. Bemanningsleden kwamen en gingen, maar hij bleef op zijn post. Hij verliet het schip nooit totdat de dood toesloeg. Hij is niet meer in ons midden. We missen hem iedere dag en hij zal altijd in onze gedachten blijven voortleven. Met de inzet van velen is de vereniging Ons Suriname niet meer weg te denken in de stad Amsterdam. Een indrukwekkend verhaal. Welk leven maakte op u een blijvende indruk? Laat het ons weten via 013-3003-705 of watblijft@human.nl. Daar kunt u naar mailen, watblijft@human.nl. Dit was de eerste aflevering van Wat Blijft. Volgende week zijn we er weer. Dan besteden we onder andere aandacht aan Het wonderlijke leven van Fred doen we met podcastmaker Bart van Nuffelen. Fred, die op 4-jarige leeftijd tijdens een razzia in de Tweede Wereldoorlog door zijn moeder weggestuurd wordt om maar gewoon de straat uit te lopen en door te blijven lopen en daarmee aan Auschwitz ontsnapt. Dat en meer volgende week. Tot dan. NPO Radio 1.